men han... Han är väldigt sjuk. Nej, jag skojar. Du är som helande, men han är sjuk. Nej, så var det inte. Han hade besök från USA. Två vänner från som han träffade när han var i Grekland. Som skulle vara torsdag till lördag bara. Så då ville han ge dem tid istället. Ja, han skjuts från flygplatsen nu. Nu? Ja, just det, det är lördag då. Mm, okej. Okay. Han tar nästa lördag. Ja. Sjukdom helande. Yes. Så nu blir det lite annorlunda i schemat. Ja, så vi fick hitta på något. Nej, men nattvarden skits till gemenskapshelgen. Då går vi igenom den där och kommer även ha nattvard tillsammans. Och idag blir det istället bön, tronsbön och fasta kommer det in kommer på lite. Fasta med. Ja. Bön och fasta, tro. Ja, jag tror jag. Yes, men det blev bra. En bra grund för helande. Tro. Har ni läst Apostlagärningarna? Ja. Det har vi färdigt. Gillar ni det? Ja. Jag tycker ju det är en otrolig bok just att läsa mycket på en gång. Eller att läsa, för det är ju som en roman nästan. Det händer hela tiden när man bygger på ett annat. Action. Ska vi se. Vad ska jag hitta på? Trons bön, ja. Vad är det? Vad är trons bön? Vad är tro för någonting? Vad är tro? Ska vi ha en tavla? Ska vi skriva lite på lite pedagogik? Ja, akta den. Tro! Vad är tro för någonting? Någon som har någon tanke? Vad är tro? En övertygelse om sin. Vad sa du? Övertygelse? Övertygelse om något du ser. Är det inte det? Du låter inte övertygad. Att se om det var sant. Om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Inte ser. Ja, något annat. Vad är tro? En visshet om det man hoppas. Eller är det tvärtom egentligen som de två är vänner? Jag tror det är en visshet om det man inte ser. En övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte har. I Hebreerbrevet 11 så står det läst. En visshet om det man hoppas. Ja. Hebreerbrevet 11 läst. Är det en övertygelse om det man hoppas? En visshet om det man hoppas. Ja, det är tvärtom på dem. Vill ni byta plats? Nej, det var, eller var det så? Stämde det? Om det man hoppas är en visshet om det man inte ser. Men det är okej. Okay. Någonting annat? Tro? Vad är tro? Vad tänker vi mer på ordet tro? När jag tror på Gud, vad betyder det? Att tro på Gud? Lita. Lita. Lita på honom. Yes. Något annat? Att jag tror på Gud. Det har att göra med trohet. Hålla sig till. Trohet. Att vara trogen. Hålla sig till. Ja, förtröstan också. Förtröstan. Alltså förtröstan som är att det är inte något annat som alltså det är inget annat som håller mig uppe i stormen utan det är just han. Det var något jag förtröstade på. Han var svar. Förtröstan. Ja, det hänger ganska nära upp med det då kanske. Ja, fast det är ändå en... En... Ja. En förtröstan. Man är tröstad innan det har hänt till. Förtröstan. Lite på att hålla sig till. Yes. Det skiljer sig ju något från definitionen av vårt svenska ord av tro. Där jag tror att det är så. Jag tror att det ska bli så. Kommer det imorgon? Ja, jag tror det. Så vet vi inte riktigt. Det är ju väldigt, väldigt stor skillnad. Så Bibelns definition av tro är ju väldigt viktig att vi läser den på rätt sätt. När det pratas om att ha tro på Gud. Så är det liksom ingen så här tveksamhet. Kanske, kanske inte. Ja, men jag tror det, jag tror, jag tror inte. Tror du på Gud? Ja, jag tror på Gud. Och så menar man bara, men jag tror att det finns en Gud någonstans. Antagligen, för det verkar så. Men när Bibeln pratar om Jesus är ju... Han är ju Gud som blev människa. Och han pratar om att ha tro på Gud. Och han är ganska övertygad. Han är ju fullt viss. Han är helt säker på. Någon definierar det så här. Att man vet, att man vet, att man vet. Att det är tro. Att man vet att man vet, copy and paste, att man vet att det är en otroligt stark visshet. En stark övertygelse. Så, och Bibeln pratar om att vi ska växa till i tro. Och att vi ska leva våra liv av tro. Vi blir frälsta genom tro. Vi blir rättfärdiga genom tro. Och om vår definition av tro då bara är att vi antagligen, ja, att det är den svenska definitionen av tveksamhet. Så blir det lite, det blir inte så starkt på något sätt. Det blir inte så förankrat. Men medan tron är verkligen ett ankar, det är någonting som är så fast och som är så visst och som är så bergfast. Att vi aldrig behöver vackla någonsin. Så när vi säger att vi tror på Gud så är det inte att vi antar att han kanske finns. Utan det är att vi litar på det han har sagt. Vi förtröstar på hans ord. Vi liksom, oavsett vad omständigheter säger, oavsett hur allting annat rusar mot oss. Har han sagt något annat så kan vi ändå lita på det mer. Vi kan förtrösta på det mer. Och sen har vi det här med trohet, att hålla sig till att vara trogen. Det är ju det är liknande som ett äktenskap, att jag ger mig inte till någon annan, utan jag, har du sagt en sak och vi två är ett, ja men då håller jag mig till det. Det vi har kommit överens om, det gäller. Och då går jag inte liksom och är med någon annan och låter mig befruktas av någon annan, om man nu drar det så långt, utan jag låter hans ord befrukta mig, låter honom komma in i mig och skapa någonting i mig. Och jag vill inte blanda upp det med någonting som går emot det. Är ni med på den liknelsen? Ja. Ja, så Jesus han säger vid flera tillfällen att vi ska be i tro. Att våra böner ska vara i tro. Och då måste vi vara med oss detta. Se var vi ska börja någonstans. Om vi... Vi skulle ju faktiskt kunna börja i Matteus 6. Matteus evangelium kapitel 6. Och vi börjar i vers 5. Och då säger Jesus så här. Han sitter och pratar till sina lärjungar framförallt. Och sen är det nog rätt så många andra också. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna, i gathörnen, för att synas av människor. Amen säger jag, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare, stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem. Er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Och sen säger han, så skall ni be. Och så ger han sina lärjungar då en modell för hur deras bön ska se ut. Och det är det som vi brukar kalla Fader vår. Och som man ber liksom i alla kyrkor runt hela världen. Nästan som ett... som någonting utantill, som någon slags mantra eller en bön som alla kan. Och jag tycker det är fascinerande att det står att var inte så de, er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Att om Gud redan vet vad jag behöver innan jag ber honom om det, så är det inte min roll att i bönen göra honom påmind om vad det är jag vill. För det vet han ju redan. Det är inte jag som ska påminna Gud. Nu är det så här och så förklarar min situation. Det har hänt, det har hänt, det har hänt. Och då skulle jag behöva detta. Det skulle vara bra om detta hände. Utan det står... Han vet redan det. Han vet allting. Vi behöver liksom inte lägga massa tid på att rabbla och förklara vår situation. Det är inte vi som ska övertyga Gud om att han behöver hjälpa oss. Det är inte så att han är en vän som jag går till. Ja, det är så här, jag skulle behöva lite hjälp. Det finns det möjlighet att du kan hjälpa mig lite. Kan du komma och hjälpa mig och gräva i trädgården? Eller kan du komma och hjälpa mig och jag behöver låna pengar av dig? Eller kan du komma och hjälpa? Och så finns det, vi får se. Du får nog övertyga. Varför ska jag göra det? Men jag har lite behov här nu. Jag har räkningar som inte är betalda. Eller jag behöver köpa någon kläder till mina barn. Skulle verkligen behöva låna pengar? Jag vet inte riktigt. Varför ska just du låna pengar? Och så liksom ska vi motivera då inför Gud varför vi behöver det vi behöver. Utan sån är inte Gud. Han väntar inte på att vi ska komma med rätt argument. Okej då, nu sa du det. Nu förstår jag varför du vill ha det. Okej, jag ger dig det. Och ibland så låter det nästan så våra böner. Och man kan lyssna på sina egna böner också. Varför sa jag egentligen? Sitter jag här och försöker övertyga Gud om att det nog är bäst att han hjälper mig. Som om inte han vet det. Det har ju blivit som att... vrida armen om Gud tills han ger mig det. Ja, exakt. Alltså fastar man lite också. Ja, nu Gud, du ger mig när jag behöver. Nej, Gud vet vad vi behöver innan vi ber honom om det. Så hur ska vi be då? Ja, så ger Jesus en hint, en ledtråd, hur lärjungarna ska be. Så sen, så ska ni be. Och så börjar man säga, Fader vår. Och vad är det? Jo, för det första är det något totalt revolutionerande att man får kalla Gud för sin pappa, för det innebär att vi är hans barn. Det innebär att det är en otroligt nära relation. Det innebär att vi ber inte till en främmande Gud som vi inte vet någonting om. Det innebär att vi liksom söker inte honom som någonting distansierat som vi knappt kan komma nära, utan en far. Det är honom vi får komma till. Och Fader vår, det är inte liksom något individuellt, bara jag och min far, utan det är vår far, vi har samma far, det är samma familj. Zacharias, du andas. Ja, Jesus går igenom det också, vad det innebär att han är vår far. På ett annat ställe säger han att om ni människor vet att ge era barn det de ber om, det som är gott till era barn. Alltså om de ber om bröd så ger det inte dem en sten. Om ni som är människor vet att göra det, mycket mer ska inte jag få i himlen ge det gott åt det. Att han ger liksom inte ett sten om ett bröd, utan han längtar efter att ge brödet. Ja. Och för en del så kan det här vara ett hinder. Ha far, okej, mina erfarenheter av en far är inte den bästa. Aldrig min mamma växte upp utan en far, han dog när hon var 6 år. Någon har erfarenhet av en far som inte alls har liksom betett sig på, som Gud är som en far, utan det är som en god far vi pratar om här nu, som den bästa av de bästa av de bästa, som verkligen fullkomliga fadern. Så Fader vår, det är honom vi riktar vår bön till, en nära, en intim relation där vi får komma till vår älskade pappa som är i himlen. Han står inte under liksom den här jordens bekymmer. Han står inte under den här jordens omständigheter. Utan han står över allting. Han är i himlen. Han är i sitt rike. Han är i den fullkomliga verkligheten. Han är där allting är perfekt. Där allting är fullkomligt. Och där är han. Och det är till honom vi riktar vår blick. Det är till honom vi riktar vår bön. Och det är till honom vi sträcker oss efter. Det är honom vi kommunicerar med. Så var är vi någonstans? Det har vi pratat om innan också. Vi är ju också satta med honom i den himmelska världen. Han vill att vi ska leva tillsammans med honom i den himmelska världen. Han vill inte att vi ska vara stoft som kryper här på jorden, utan han har blåst sitt liv i oss för att vi ska få liv, bli lika honom. Så han vill att vi ska lyfta oss upp även från våra omständigheter, från våra problem, från jag, mig, mitt, från mina begär, från mina allt vad som är liksom det jag längtar efter, och lyfta oss över det och stå tillsammans med honom och få ett nytt perspektiv och se på saker från hans perspektiv. Och därför vi står tillsammans med vår far, tillsammans med vår pappa i himlen. Och så får vi istället be från himlen mot jorden. Står ni vad jag menar då? Och det första som man säger är: så ska ni be. Fader vår som är i himlen, helgat blive ditt namn, står denna översättning. Helgat var det ditt namn. Låt ditt namn vara heligt, är det ju egentligen. Jag fattar inte varför man liksom på 2000-talet översätter fortfarande blive, ett ord som knappast har använts i svenskan på många år. Men låt ditt namn vara heligt. Vad innebär det? Jo, låt det du står för, låt allt vad du är och har vara skilt från mänsklig vishet, vara skilt från allt annat, vara skilt från allt som den här världen känner, som bara har lett till katastrof, som har lett till förstörelse, elände, synd. Och låt ditt namn, låt den du är, vad är ens namn? Jo, det är det där man står för, det är allt som man är. Namnet i Bibeln, det kopplas alltid samman med ens identitet, med ens personlighet och med ens egenskaper. Så Gud, låt ditt namn alltid få vara heligt, låt det vara separerat från mänsklig vishet. Och låt ditt namn för alltid vad det är. I mitt liv kan jag säga att detta betyder ungefär så här. Jag har trott på Gud i hela mitt liv. Jag har trott att det finns en Gud. Jag har trott att det fanns någon som heter Jesus. Jag visste att han dog på ett kors. Jag hade inte så stor koll på varför. Men jag tyckte att Gud skulle vara god. Och hur var god är det? Det definierade jag utifrån mina behov, utifrån mina erfarenheter. Jag tyckte att Gud skulle vara på ett visst sätt. Jag tyckte inte att han skulle döma någon. Jag tyckte att han skulle inte ljuga. Jag tyckte... Och så började jag i mitt sinne, mina tankar och min hjärna, definiera vilken slags Gud jag ville tro på. Och när jag sen började läsa Bibeln mer ingående och mer så stämde inte alltid den bilden överens. Det var inte alltid det som jag trodde eller hoppades att Gud skulle vara, att det var den han var i Bibeln. Till exempel det står förneka dig själv. Det tyckte jag, vadå förneka mig själv? Jag har byggt upp ganska mycket vishet. Jag är ganska klok. Jag vet ganska mycket. Och varför ska jag behöva göra det? Och så försökte jag förklara bort saker i Bibeln för att det skulle passa mitt liv. Det skulle passa mig. Det skulle, ja, mitt liv skulle få fortsätta vara som det alltid har varit. Och Gud, han skulle anpassa sig efter mig någonstans. Men så kom det en dag där det gick upp för mig att det är helt fel. Det är han som ska förvandla mig. Jag ska bli lik honom. Gud är inte skapad till min avbild, utan jag har skapat till hans avbild. Vad menar han då med förneka själv? Vad han menar med det? Att dina gärningar, allt som du liksom har presterat i din egen kraft, det är inte värt någonting inför honom. Utan hans liv kommer från honom. Det ger han dig ett nytt liv. Och där börjar livet med honom. Vilket betyder att ingen människa kan berömma sig av någonting. Ingen människa är bättre eller sämre än den andra. Ingen är klokare eller mindre klok inför Gud. Utan alla får dö bort från sitt gamla. Alla gärningar, alla prestationer. De är inte värda någonting. Det står att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Utan total renhet inför Gud så kan vi inte komma till honom. Det kan vara frustrerande, men jag tycker det är så befriande just att då är vi alla lika. Alla är lika Gud. Och alla får leva av honom. Så att förneka mig själv, det innebär precis det jag sa, att Om jag tror en sak, Gud säger något annat, då förnekar jag min tro på mig själv och sätter honom hög. Vilket låter livsfarligt på ett sätt. Sekteristiskt, fundamentalistiskt. Om det kommer från fel. Och därför är det så viktigt att lära känna Gud, se vem han är och veta att han själv gav sitt eget liv för mig. Han har inte gjort detta för sin egen vinnings skull, utan han har gjort det för vår skull. Är det, var det svar? Mm. Så det här helga på ditt namn kan man säga, låt inte mig eller någon annan människa förbränga bilden av vem du är. Ja. Exakt. Gud, när han presenterar sig i Gamla Testamentet, Mose vill veta vem han är, vad är ditt namn, vem ska jag hälsa för när jag går till farao, så säger Gud vad jag är. Jag är den jag är. Han är den han är, han förändras aldrig, han aldrig, blir aldrig annorlunda. Så när vi kommer till honom så gör vi det inte i första hand för att få våra egna behov mötta, utan för att vi ska få bli lika honom. Vi ska få lära känna honom. För han vet redan vad vi behöver innan vi ber honom. Yes. Helgat blive ditt namn. Helgat var det ditt namn. Och nästa grej då. När vi nu står inför vår älskade far. När vi är i himlen tillsammans med honom. Och vi ber att hans namn ska få vara heligt. Kan vi liksom rikta fokus på oss själva nu då? Kan vi börja ta våra barriär nu? Nu har vi den här önskelistan. Allt som vi tycker att Gud ska göra för oss. Ska vi lägga fram det nu? Är det läge nu? Nej, utan då kommer nästa del i bönen där han säger komme ditt rike, eller tillkomme ditt rike. Att Gud, jag är här inför dig och det är mitt hjärtas längtan och önskan är inte att mitt rike ska bli stort, utan att du med ditt rike, allt det fullkomliga som jag ser här i himlen, allt det fantastiska som du har visat mig och även det jag inte har sett. Jag litar på att du är god, jag förtröstar på dig och jag längtar efter att ditt rike ska komma hit här. Så att allt vad du står för, allt vad kärlek, nåd, förlåtelse, frid, glädje och allt det som du är, att det ska komma hit. Det längtar efter Gud. Kom med ditt rike. Befrielse från allt ont som någonsin existerar i den här världen. Kom med ditt rike. Det är vår liksom hjärtas första bön. Det är en bön med väldigt auktoritet. Hela den här bönen. Det är ju att tala lite med auktoritet. Att kom med ditt rike. Alltså där är mitt ord på att sända ut ditt rike. Liksom, det är inte att vi ber Gud att kan du inte göra det. Utan det är att vi vet precis vad han vill. Ja. Han längtar efter att vi ska få lösa hans rike. Ja. När jag ber det här så är det. Det är jag som människa får förlösa hans rike på jord. Så som all vår bön ska vara. Ja. Den är en modell för att all vår bön är att vi, ja, som Zakaria säger, vi vet vilka vi är. Vi vet vilken auktoritet vi har fått som Justina undervisar om. Och då talar vi ut. Och då är det så viktigt att vara fylld av honom och inte av mina egna begär när jag kommer till honom. För om jag skulle, om varje människa skulle få uppfyllt sina egna begär, så skulle jorden se ut ungefär som den gör nu kanske. På många ställen. Där det är oförsoning, krig, oförlåtelse, sjukdom, död, elände. Men bara jag får rädda mig själv. Men om vi ber att hans rike ska komma, och då har du ju med som förtröstan att göra. Men vem är han då? Vad står han för? Vad är hans rike för någonting? Och då får vi lära känna honom. Och framförallt så får vi se på Jesu liv. Skulle vi önska att varje människa lever ett så totalt utgivande liv som Jesus gjorde. Och bara gå omkring och göra gott. Bara förlåter, bara botar, bara uppväcker. Ja, men jag skulle faktiskt vilja det. Jag skulle tycka det var rätt häftigt. Jag skulle gärna själv leva ett exakt sånt liv. Och därför vill jag att Guds rike ska komma hit. Som det gjorde genom Jesus. Och därför talar jag ut det i auktoritet. Och längtar efter att det ska få bli en verklighet. Okej då, nu då. Ska vi ta mina begär nu då? Ska vi slänga fram listan? Nej, vi gör inte det. Utan vi fortsätter som det står. Ske din vilja på jorden, liksom den sker i himlen. På samma sätt som din vilja fullkomligt sker i himlen, Gud, så ber jag att den ska ske på jorden. Att ingenting ska resas ut mot den. Att ingenting ska personligt i mitt liv, utan att din vilja ska ske. Vilken situation jag än är, vad det är som gäller. Så jag kanske har en lösning, jag kanske tänker hur jag vill att det ska bli. Men Gud, ske din vilja. Men om min... förhoppningsvis så är jag grundad och vet vad Guds vilja är. Därför är Bibeln tydlig med att han längtar efter att vi ska veta vad hans vilja är. Han vill att vi ska lära känna honom. Så att vi kan tala ut hans vilja här på jorden. Så att min mun bara talar ut det som är hans vilja. Så att det är den som får ske här på jorden. Just det talade ordet, Bibeln, är så tydlig med det. Att Gud skapade till med världen genom ett ord. Genom att han sa någonting. När vi talar så skapar det någonting. Det vi säger, det händer någonting. Vi märker det tydligt när vi pratar med en annan människa. Jag kommer ihåg jättetydlig gång när Livia, vår dotter, bråkade med något barn. Och hon blev hård i hjärtat, som man blir när man vet att man har gjort fel. Och liksom taggarna utåt skulle försvara sig. Och det var fel på alla andra. Alla andra är dåliga och man liksom gör vad man kan för att överleva sitt dåliga samvete. Hon höll på och bara spydde en massa dumt ur sin mun och tryckte ner sig själv och andra allt vad hon kunde. Och så kom jag ihåg att i den stunden så fick jag faktiskt handla som en vis far. Och jag tittar på honom och säger, Livia, vet du att du är fantastisk? Och jag log med hela ansiktet och hela min kropp. Vet du, jag älskar dig så mycket, Livia. Du är så underbar och du är så fantastisk. Jag är så glad att du är min dotter. Och jag ser hur det här... Hon kan inte hjälpa, det bara rycka i mungipan på henne. Att hon vill liksom inte. Men att mina ord faktiskt går in och träffar och skapar någonting henne. Jag tyckte det var jättehäftigt att se. Och det var ord som jag talade verkligen tro. Som jag, det kom från mitt innerste att jag verkligen tyckte det och ville det och trodde det. Och då så mjuknade det upp och så hände någonting. Så vad vi säger... är så otroligt viktigt. Vad vi talar ut förvandlar allt. Jakob, som växte upp tillsammans med Jesus, som var hans bror på jorden, växte upp i samma familj och har sett Jesu liv hela sitt liv. Han som alltid fick skulden, som brukar säga när något hände, när någon gjorde fel. Han har skrivit ett brev i Bibeln och han säger att den som kan tygla sin tunga är en fullkomlig man. Den som sätter stopp för vad tungan säger om det är någonting som är fel. Och han är fullkomlig. Han gör inget fel. Och pratar också om tungan som ett roder. Jag jobbar i hamnen. Vi har världens största båtar. Den är 400 meter långa. Då sväljer 18 000 container. Ungefär en enda jättebåt. Och så ser man rodret. En sån... ganska stort för att roda, men man ser till den stora båten, det är helt otroligt hur den kan, den lilla, den styr hela det megafartyget med all den lasten, vart det är på väg någonstans. Och då säger Jakob, på samma sätt så är det tungan som styr oss, vart vi är på väg, vart vi går, vilken väg vi kommer ta vårt liv. Så det talade ordet, vad jag säger, är så otroligt viktigt. Det är absolut, och förhoppningsvis går det hand i hand. Men innan du har gjort någonting så här då, så kan du tala ut, kan du säga det, och då kan du gå in i det. Som jag pratade om innan, det är ju vad för att som på den här stället står det hjärtat är fullt av talar munnen. Och du bestämmer ju vad som kommer in i ditt hjärta. Och det som kommer in i ditt hjärta, det är ju det du kommer göra också. Så du går ju hand i hand med tänka, tala, göra. Det är ju ett samma. Ja. Absolut. Så ske din vilja på jorden precis som den sker i himlen. så viktigt att vi lär känna vad som är Guds vilja, att vi lär känna honom, att vi tar reda på vad som är hans vilja. Det är inte bara en bön i största allmänhet att ja, jag sitter här och jag har ingen aning vad jag ska göra, jag vet ingenting och jag liksom sitter och kollar på alla tv-serier och alla filmer jag kan få och så, åh, vad ska jag göra i mitt liv? Ah, Gud, ske din vilja. Och så slänger jag ut det till honom som att ja, nu får du, nej, det blev inte, nej, det var ju ditt ansvar Gud, jag sa ju till dig att din vilja skulle ske. Utan det har ju, han vill att vi ska lära känna hans vilja, han vill att vi ska, det ska inte, som Kajsa säger, det ska inte bara vara ord med vår mun, utan hela vårt jag ska ju längta efter det. Det ska vara någonting som vi lever av, detta. Att ske din vilja på jorden, liksom det sker i himlen. Vi lär känna hans vilja, vi tar reda på vem han är, hur hans person är. Var inte bara ordets hörare, utan också dess görare. Mm. Annars bedrar vi oss själva. Så att vi hör hans ord, blir ett med det och sen gör man också hans ord. Det hela ens liv utspeglar liksom hans ord. Det står i Gamla testamentet att Guds ord, det finns en plats där ju. Säkert. Se vad det står exakt. Jag tror jag ska bort det. Någonstans Jesaja står det. Jag vet inte om vi ska slå upp det, men det står så här. Ja, vi kan slå upp det. Jesaja 55. Där skrev han det. Ingen som ser det. Ser man inte han? Jo. Ja, jag säger också. Jesaja 55. Gamla testamentet. Nu har jag inte alla rätt så. Jag läser. Jakob sa, är det kanten som är lyckade i kollektal? Va? Jesaja. Jaha. Jesaja. Nej. Han står där framme och bara yes. Vem var det som har sagt det till dig? Är det pappa eller? Yes. Vi kan börja vers 55. Ja, Jesaja kapitel 55. Jag läser några verser före och sen säger jag till när ni ska lyssna extra noga. Vers 6. Sök Herren medan han låter sig finnas och kalla honom medan han är nära. Den ogudaktiga må överge sin väg, den orättfärdiga sina tankar och vända om till Herren. Så ska han förbarmas över honom till vår Gud, till han ska ge mycken förlåtelse. Mina tankar är inte era tankar. Era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden. Så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Jag tycker det är fantastiskt löfte att även om jag tror att jag vet vad jag behöver, jag tror att jag vet vad som är bäst för mig, och tänker, ska jag be Gud om det, så kanske hans tanke är ännu högre. Att när jag ber att hans vilja ska ske, så är det ännu bättre. Han känner mig ännu bättre än jag själv. Han vet det. Att jag har den tilltron till Gud, att han vet allt. Han ser helheten. Så med den tron kommer jag. Och sen kommer det som jag tänkte läsa då. Liksom regnet och snön faller från himlen och återvänder inte dit förrän det har vattnat jorden, gjort den fruktbar och ger säd till att så, bröd till att äta. Så regnet kommer och så vattnar det, men så vet vi att regn och snö, det återvänder ju till himlen så småningom, det avdunstar. Lärde mig en sång på, ska jag sjunga en sång för dig? Vattenmoln som faller ner som regn och snö som smälter ner och rinner i snabba bäckar som pålar, glider fram i älv och flod, vilar i en blank sjö eller gungar ut i havet. Solen värmer hav och sjö och luften stiger upp mot himlen som bildar vattenmoln som faller ner som regn. Så kan jag sjunga den ner, vet du hur det här kretsloppet funkar? Jag tror det var lekis vi lärde oss. Men så funkar det ju. Regnet återvänder ju så småningom. Ni kan räcka upp hand. Kunde de kretsloppet på den tiden? Ja, det gjorde de säkert. De visste nog att vattnet steg upp, de såg dimmorna liksom. Och att det, men sen om de kunde förklara det vetenskapligt med molekyler och så, det tror jag kanske inte. Liksom regnet och snö faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden, gjort en fruktbar gesär till att så bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun, säger Gud. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att verka vad jag vill och utfört det vad till jag har sänt ut det. Så på samma sätt som vattnet kommer för att utföra ett verk för att få någonting att gro och växa innan det återvänder, på samma sätt går Guds ord ut och verkar någonting innan det återvänder. Och i första skedet tror jag detta handlar om Jesus. Att Jesus är ju ordet som blev kött. Han är ordet som kom från Gud, som gick ut och utförde ett verk här på jorden, som skulle förvandla någonting, som skulle plantera någonting, som skulle få någonting att växa innan han återvände tillbaks till himlen. Men på samma sätt är det också med Guds löften. Han har talat löften. Någon har räknat att det finns 40 000 löften i Bibeln från Gud som han har lovat. Och de löftena, hur skulle de kunna återvända tillbaka till honom? Jo, genom att vi med vår mun och vårt hjärtas bön talar ut det till Gud. Du har lovat detta. Ske din vilja. Kom med ditt rike som du har lovat. Och du återvänder inte det förfängt utan att ha verkat det är utsänt till att verka. Så Gud har sagt ett ord och det är på hans ord, på hans löften som vår bön grundar sig. För då vet vi att vi får det vi ber om. Det är jättekult. Jag kommer precis på om yogan här sa att om det sker så som du vill ha det så är det bra. Men om det sker på ett annat sätt så är det till och med bättre. Eller, och det är lite så som du säger att liksom Gud vet kanske bättre än vad du alltså vet vad du vill typ, eller ska göra. Typ som det sker på ett annat sätt som du inte ens kanske vill ha det så kanske det till och med är bättre. Amen. och där vill jag att vi som sagt inte ska utgå från det som jag vill ha från allra första början ens, utan att vi ska lära känna honom. Om han nu har gett 40 000 löften så finns det ganska mycket. Det täcker ganska stora områden av våra liv. Så att vi kan tala ut någonting som han redan har gett. För jag ska göra en liten en illustration. Jag har redan glömt vad jag skulle göra medan jag såg. Vad konstigt, jag tänkte att du ska rita. Vad var det jag skulle rita? Jo, nu vet jag. Ja, det här molnet. Det här molnet. Här är liksom Guds löften. Och det är Gud som talar. Jag är jätteglad. Och här här är jag. Ganska glad. Och jag hör liksom, jag hör Guds löften, jag ser dem i Bibeln eller jag läser dem och någon undervisar mig om dem. På något sätt så tillsammans med den helige ande så får jag reda på ett löfte från Gud. Och eftersom jag är hans son, jag är hans familj och jag håller mig till Jesus, jag tror på honom, så står det att alla löften tillhör mig eftersom jag lever i Jesus som är honom. För Gud gav sitt ja och amen till alla löften genom Jesus. Så om det är ett löfte från Gud och jag sätter min tro till det löftet, så kan det vara så att jag förtjänar inte det här nu. Jag har inte gjort någonting. Det är inte så att jag har liksom, som sagt, övertygat Gud om att nu är det min tur. Nu är det mitt läge. Jag behöver bli hela nu. Du vet, jag har gjort det. Jag har gett mycket pengar till kyrkan. Jag har varit snäll mot min granne. Och så nu önskar jag att jag ska förtjäna det här, liksom ett helande från himlen. Nej. Utan jag sätter min tro till honom och då kan hans nåd helt oförtjänt. Finns inget liksom jag kan berömma mig av, finns inget jag kan göra för att få det på ett annat sätt. Utan då kommer Guds löften via nåden här. Helt oförtjänt. Och min tro träffar nåden här på något sätt. Liksom. Och där är det som en explosion. Och när det möts, när tro och nåd kopplas. Vad är nåd? Det är just det. Att, ja, det är Guds kraft. Till att, från enkelt sett så är Guds nåd att du får någonting som du inte förtjänar. Du sitter i fängelse och du skulle egentligen suttit där livstid. Men du ber om nåd, du ber om benådning. Och då kan du bli frikänd. Eller du är i strid, klassisk krigsfilm med svärd. Och någon står där ska precis döda dig. Och då säger du nåd, nåd. Du vet att egentligen har han all rätt att döda dig. Det är krig, ni har gått in på de här premisserna. Men du ber om nåd och då får du något som du egentligen inte förtjänar. Det är egentligen nåd från början. Så nåd är ju på något sätt en motsats till gärningar, kan man säga. Men nåden är också en kraft från Gud. Nåden är inte bara, jag förlåter dig fast du inte förtjänar. Jag förlåter dig fast du borde fått ett straff. Utan jag förlåter dig och jag upprättar dig och jag ger dig alla mina löften. Och. Det är så mycket mer. Nåden är, ja. Men jag tänker också, det är väl, alltså man ska inte bara göra de här grejerna. Var snäll mot din granne och ge pengar till kyrkan och sånt, för att sen ska du få. Exakt. Utan precis det är en större gåva att faktiskt få ge. När du kommer ligga på din dödsbädd så kommer du komma ihåg kanske det här och bara, åh, jag fick ge all den här kunskapen och grejer till de här människorna typ. Än exakt. Att jag fick den där tiden. Exakt. Så inga av våra gärningar har någonting att göra med att vi gör dem för att få något från Gud. Nej. Det är inte därför vi gör dem. Nej. Nej. Och det är det som jag har försökt säga. Ja. Exakt det. Utan jag kommer till honom i tro. Jag ser hans löften. De är jättetydliga här. Jag har lärt känna honom. Jag har en helig ande som uppenbarar för mig. Och jag sätter min tro till dem. Och genom hans nåd, helt oförtjänt, inte på grund av några gärningar, så får jag ta emot hans löften. Och så får de bli ett med mig. Och sen finns det kanske de som försöker göra tro till en gärning som förklarar vad kommer tro på. Just det. Annars kanske man drar det till att nej, men då kan jag börja med min tro. Vad sa du, då kan jag? Annars kanske man drar det till att nej, men då kan jag börja med min tro. Exakt. Och så drar man det helt fel igen. Just det. Så förklarar det. Ja, så vad är tro för något? Återigen. Bibeln beskriver tro som en, för det första, en gåva från Gud. Tro är inte något vi kan prestera fram. Tro är inte någonting som vi kan tänka oss till. Utan tro kommer i gemenskap med Gud. Tro kommer av hörande. När vi hör Guds ord, då fylls vi av tro. Och tro, det är ju, som är fylld av tro. Det är hjärtats tro. Kan man skulle vilket hjärta översätta. Det är hjärtats tro. Det är inte tron här uppe i huvudet att jag tror att det är så. Utan det är någonting som har landat i mitt hjärta. Någonting som är ett med mig. Det jag litar på, det jag vet att jag vet att jag vet. Att det är som det är i mitt hjärta. Men vad säger ni om andra religioner, andra människor som har något helt annat tro i deras hjärta? Jag säger att Jesus är den enda vägen. Han är sanning. Och han är liv. Så säger han om sig själv. Men finns det inte fler sanningar? Nej. Inte enligt honom. Jesus själv säger så. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Men det finns flera personer som representerar sanningen. I så fall ljög Jesus. Ja, han kanske är en av dem, men det kanske finns fler. Men han säger att jag är den enda. Okej. Så i så fall ljög han. Och då är han lögnare. Och då är ingenting av det han säger. Okej, jag kan inte. När jag läser om hans liv och vem han är, så är det inte utrymme för att någon annan kan ha rätt utanför honom. Han är antingen en psykisk sjuk galning eller talar om sanning. Men jag tänker, allt kan ju vara sant, bara att han liksom, alltså det kanske finns fler. Alltså, du behöver inte vara men vad ska person. De fler, vad, eller hur tänker du då? Nej, att det kommer någon mer? Det finns fler personer som har alltså, tillgång till det han har. Ja, det har ju alla. Ja, vi är ju som tror. Ja, men alltså, alltså han har ju varit här på jorden och gjort det han har gjort, men det kan ju finnas fler så här undermänniskor. Och hur du menar att Gud skickar ner fler människor med sanningar, eller vad menar du? Ja, alltså han är ju sanning. Han är ju en budbärare av sanningen som ska sprida det. Men varför skulle han vara den enda? Han, han säger inte bara att han är en budbärare. Han säger att han är alltså, the truth. Han pratar inte bara om den, utan han säger att han är den. Och så att antingen är han bara en lögnare, eller så säger han att han är den enda sanningen. Alltså, ja, jag förstår, men jag... Man får ganska bra böcker från gamla testamentet med 128 profetier som skrivs under x antal tusen år för att gå in klockrent. Att allt är utslag redan från gamla, det är många tusen år tar innan allt är fullbordat. Mm. Det tror jag. Kristas liv, det är ganska stort från gamla till ett väldigt, väldigt fullbordat. Som Jesus sen. Det är ju, forskaren säger bara 6 stycken av dem var en på 200 miljoner. Så om 128 verkligen gått in för det har det gjort, så skulle det vara en på hundratals miljarder chans. Att det ens skulle gå in i uttaget. Jag har själva forskat ner. Nu förstår jag inte. Nej, alltså det är 128. Jag tror det var 128 profetier som skrivs. Jag kan inte exakt. Vad är profetier? I gamla testamentet så skriver de över mer så att säga. Men då skriver de här profeterna, Jesaja och Jeremia. De har ju varit utfyllda med Guds helige ande på den här tiden. Och det är också sanning. De skriver ju bara sanning. Och de säger hur det ska bli med Jesus. Det är ju, vi kan ju ta något exempel kanske. Men det är väldigt många olika exempel. Men det står att den här personen som Gud kommer sända, han kommer födas i den här staden, han kommer göra så här, han kommer dö, han kommer alltså förklara det väldigt i detalj hur han är och vad han gör och tusentals år, en del innan han föds. Men det händer ju på en plats på jorden, men det finns ju så mycket annan plats på jorden, så vi har ingen aning vad som händer där borta den tiden. Där kan det ju också varit liksom personer. Ja, Jesus kom ju till det judiska folket först och främst. Och Gud har utvalt det judiska folket bland alla folk på kan jorden. Kan vi gå in på samkoppling med de muslimska sen? Någon gång? Ja, eller? Absolut. Man har ju samma gamla, nästan samma gamla testamentet som ja, alltså hur skildes de två? Liksom? Kan vi göra någon? Men ja, Jesus gör i alla fall, han är den. Han säger att han är vägen till Gud. Och att ingen kan komma till honom utan genom honom. Det är omöjligt, så säger Jesus. Så han lämnar inte utrymme. Om vi ska tro på Jesus, om han är god, om han är sanning, kommer det in en lögn från Jesu mun, ja men då är han inte den han säger att han är. Så om vi ska ha Jesus, då kan vi inte blanda in några andra vägar. Han låter sig inte beblandas med något annat. Okej, ja, det har jag svårt att tro på. Så är det, enligt hans egna ord. Yes. Fader vår som är i himlen, låt ditt namn vara heligt. Kom i ditt rike, ske din vilja, liksom den sker i himlen. Så ber vi att den ska ske här på jorden. Så hela syftet med mitt liv, det är ju att göra hans vilja. Att leva hans liv. Men för jag vill fullborda det. Samma vilja egentligen. Ja, han lägger sin vilja i mig så att den blir ett med hans. Men mina begär kan resas ut mot det. Jag kan få upp tankar och längtan efter att göra saker som inte är Guds vilja. Och i det läget så ber jag, lyft upp hans, ske din vilja. Och det står att Jesus gjorde bara det han såg fadern göra. Och han sa bara det han hörde fadern säga. Han gick undan jätteofta och bara umgicks med Gud för att fylla sig med hans vilja hela tiden. Så att han bara talade ut det, han bara gjorde det som hans vilja. Så han blev ju ett med det, som du säger. Han blev ju ett med fadern. Och på samma sätt kan vi bli ett med Gud. Så att vi inte behöver passa vår mun kanske. Utan det som kommer ur oss, det är Guds ord. För att vi har fyllt oss med. Och sen kommer då faktiskt en bön om oss själva, där det inte handlar om Gud. Och vad är det då? Jo, ge oss idag vårt bröd för dagen. Jag tycker det är härligt. Det är liksom det som vi behöver, Gud vet. Vi behöver liksom bränsle. Vi behöver bensin i vår tank. Ge oss idag vårt bröd för dagen. Och inte bygga upp ett stort förråd till mig så att jag för evigt har och hämta här på jorden ett bankkonto med 100 miljoner så jag kan ta. Utan får jag bara bröd för idag så lever jag tro på dig att nästa dag får jag mitt bröd för den dag. Och nästa dag får jag mitt bröd för den dag också. Jag behöver aldrig bekymra mig. Jag behöver aldrig oroa mig. Ge mig idag mitt bröd som jag behöver. Och detta är ju än en gång tänkt Alfeus med redskapen att han är en god far som ger. Om vi ber om bröd så ger han inte. Alltså det är ett, han vill ge oss. Han längtar efter att få ge oss det som är gott. Han bara väntar på att vi ska sätta vår tro till att han kommer göra det. Och sätta vår tro till det han kommer göra gör vi framförallt genom bön. Så bön är ju väldigt mycket för vår skull. Exakt. För att bönen blev vårt sätt att sätta vår tro till det han, till hans löfte. Mm. Men vad tror du att typ buddhistiska munkar gör då? Tror du inte de på något sätt connectar med Gud? Nej. Inte med vår allsmäktige Gud som skapat jorden. Vad gör de då? Buddha. Ja. Buddha var ju ingen gudomlig människa Nej. Alls. Han var ju, buddhisterna har ju egentligen ingen tro på en gud på det sättet. Okay. Buddhisternas tanke är ju att allt här på jorden är lidande. Det är rätt sorgligt egentligen. Mm. Ja. Allt det vackra vi ser, det kommer dö en dag. Justinas skönhet är förgänglig, en dag kommer hon att ruttna bort under jorden. Ja, men det är deras, det är buddhismens. Men de lever väldigt mycket på tur och sånt också. Ja. Jag vet att Sanna sa när hon bodde i Thailand. Hon var ute och körde någon dag och om de då körde förbi någonting och det hände någonting där, då fick han otur resten av hela dagen, sen var han arg. Mm. Och Sanna menar på att, men det var ju inte hela världen att det hände. Du, för det var liksom tyst hela min dag fördärvad. Vi kan krocka, vi kan dö, vi kan... Oj. Alltså riktigt såna här. Och det är nästan besatthet, så är det ju. Alltså, men det är mycket med tur och ja, såna här grejer de håller på med. Men hinduismen, de tror på gud där. Ja, där får ju vem som helst skapa vilken gud de vill. Ja, de har ju 3 triljoner i basen. Ja, då. Där uppstår gudarna från människans eget... Ja, det är sant. Vad sa du? De har 3... Helt civil gudar. David Sekers berättade hur de var i Indien, eller Nepal... Han var ju både i Nepal och Indien, jag vet inte vilket land han var innan detta hände. Och så är det precis en kille som har rest sig i rullstolen. Var det nu detta? Eller var det att det var någon som började se för första gången? I alla fall, jag tror det var en kille som gästade på sin rullstol och började gå. Och de var liksom så glada och wow, Jesus, liksom, vad du har gjort. Och så kommer de till, och bara berättar om det här för folk. Jesus, hela det precis den här mannen, nu kan han gå. Och så var det en man och sa, prisa Jesus, men jag kan visa er min Gud. Och stod han in dem i sitt hus och så var det en sån demon med fula horn och grejer. Och bara, detta är min Gud. Och, visa Jesus och det här är min och no. Det är så sjukt hur så många djur. Ja, det är bara så sjukt. Du ska prova det. Gå in i buddhistiskt hem. Ja, jag har varit i buddhistiskt. Jag kan säga det rummet vi var och bodde i. Där jag bodde en buddhistisk tjej och en annan kvinna. Man flyttade de här äckliga stolarna eller vad de kallar dem här. Jag tänkte så länge med polen först, men jag vände bara ryggen till dem. Men den munkar vi gör där, de öppnade upp den måliska energi. Då var det klättra på väggarna, gå och springa i huset. Vi hade så mycket aktivitet. Men jag bara väck skiten i Jesu namn, rensade hela tiden, bara försvinner så klättrar på väggarna, kom inte in längre. Men så fort vi gick ut, jag och Manuel, så ni hörde att det kom direkt vägen utanför. Så bara direkt, vad ser du för? Jag bara väck skit i Jesu namn, bara driver väck er. Bara ut med dem direkt, det är inget skoj av hans regn, otrolig aktivitet. Och så är det varje hem jag har varit i, då är överallt. Det är då det munkar som öppnar upp det. Och de tror att de är så duktiga och ordentliga. Jag var på ett munkhem en gång och skulle meditera med dem i typ 4 dagar. Mm. Och ja, jag såg ju typ vissa... Jag vet inte, men... Ja. Vad sa du? Du sa något eller vad sa du? Nej, men vi gick ju typ och smygrökt och sådana grejer. Ja, men det är verkligen en grej. Vi ska inte gå in på detta för det kan vara tokigt, men det finns. Och sen fick jag äta en kokchip. Det finns en andlig verklighet såklart. Det är lite löjligt, men min kompis han var i buddhistiskt tempel och så bara sa han att ja, ni säger att ni älskar alla människor och så, och det är det ni så, det ni säger att det är religion handlar om och så, men ni stänger in i det här templet och ni springer aldrig till med människor och så bara sa han något sånt här och så sa han och Buddha som är liksom en förebild för självbehärskning. Det är lite lustigt att han är så fet eller sånt så. Tanken på självbehärskning. Och den här muggen bara rasade. Alltså, fyllt ansikte, jättefridfull person. Och så bara rasade upp och bara var så arg och svor och skrek. Och, ja. Ja. Nej, men var Buddha verkligen tjock? För den där tjocka grejen och vanligt. Det är kinesiskt, de visar. Den Hankoelva heter det. Ja, men det är ju symbol för så här, välfärd eller typ pengar. Som sagt, det var Buddha. Vad tror jag. Jag har mycket kyckling på den tiden. Vi vet inte det hur han ser ut. Men vi går vidare. Men i alla fall både buddhismen och hinduismens slutmål, det är att man vill sluta existera. Man vill uppnå nirvana. Man vill komma bort från den här jorden som är lidande. Det är ju det sista slutmål. Man återföds. Har man tur kan man bli en ko i Indien. Men när man verkligen har gjort goda gärningar, presterat väl, gjort, levt liksom jag ska göra, då kan jag få sluta finnas. Och det är det bästa tillståndet, för då slipper jag vara ett med lidandet. Det är båda deras slutmål. Om du går till botten med vad deras... Att sluta uppnå nirvana, känner du igen begreppet? Du blir ett med världsalltet. Du blir ett med världsalltet, ja. Du blir en energi i universum som inte existerar egentligen i... på den här jorden. Och det sämsta du kunde återfödas till, det var ett skröke för mig, men har de räknat ut att gråstenen står lägre. Det är ett bra exempel. Det är fantastiskt bra. Om jag har läst apostelgärningarna, jag uppmuntrar att verkligen läsa apostelgärningarna, för det händer grejer där hela tiden. Då är det liksom i Grekia finns bara de första kristna som får tag på Jesus. Och de apostelgärningarna, det är 28 kapitel, men riktigt bra är det, Kajsa. För det är spännande, och där ser man hur det var att leva med Jesus. Och det är egentligen hur vi kristna ska leva våra liv idag. Alltså det är ju en uppmuntran till oss. Men får jag fråga en sista grej? Ja, absolut. Men liksom giftermål, alltså varför skulle man begränsa sin kärlek till en person? Alltså jag förstår inte. Säg att en annan man och en kvinna kommer och typ vill vara med dig. Du bara, nej jag får inte, jag ska vara med Stina bara. Nu tycker jag att ni gör jättefint, men... Alltså... Varför? Det är ju väldigt fint. Alltså, det ska funka såklart. Ja, vi ska ha en hel lektion om äktenskap och sex. Okej, men då kanske jag kan vänta. Så om du kan hålla dig så... Ja. Men det finns ett otroligt djup, en otrolig sanning i det. Alltså det är stort, den frågan du ställer. Det ska bli spännande. Kapitel 17 i apostlärningarna. Och vi kan läsa från vers 15. Jakob, bakgrunden. Vad har hänt? Var är vi? Vad sa du? Vad har hänt? Var är vi någonstans? När vi kommer in i detta. Du har läst. Vad har hänt? Vem är det som det handlar om och så vidare? Paulus. Ja, berätta lite. Han kan inte vattna för då. Det är bra med honom. Nej, jag har inte läst det. Jag tyckte du berättade så levande när vi var i Göteborg. Han mötte Jesus. Ja, det var ju... Ja. Paulus. Vem var Paulus? Han som förföljde judar och sånt. Saul hette han ju först. Sen så fick han en uppenbarelse så då tror jag Jesus. Mm. Så hände massa. Men det var bara det talet jag läste där, där han höll för tillgängliga. Mm. För det var väldigt mycket gudar. Ja. De har en massa gudar, tempel och guld och staty och... Mm. Precis. Aten var väldigt religiös stad där då. Och filosofisk. Vers 15. De som följde Paulus förde honom ända till Aten och de vände tillbaka med beskedet att Silas Timoteus skulle komma till honom så snart som möjligt. Medan Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur fylld staden var med avgudabilder. Han samtalade nu i synagogan med judarna och med de som fruktade Gud och dessutom varje dag på torget med de som han träffade där. Även en del filosofer, både epikurier och stoiker, diskuterade med honom och en del sa, vad kan den där pratmakaren vilja säga? Andra sa, han tycks vara en som förkunnar främmande gudar. Detta sa de eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Och de tog honom med sig till Areopagen och sa... Detta var ju för dem något positivt. Åh, här är någon som predikar om främmande gudar. Vi låter honom prata. Så ja, de var nyfikna. De tyckte om gudar. Kan vi få veta vad det är för ny lärare du förkunnar? Det är underliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det egentligen rör sig om. Atenarna, liksom främlingarna där, ägnar nämligen all sin tid åt att tala och lyssna till senaste nytt för dagen. Och detta var innan iPhone kom. Samma hjärta redan då. Ja. Paulus ställde sig nu mitt på Areopagen och sa, atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. Okej, Paulus han är jude, han har vuxit upp och lärt sig allt om judedom, allt om gamla testamentet. Och sett en gud som verkar i historien, som verkar bland människor, som har fört ett folk från en punkt till en annan. Och som har gripit in i en verklighet, samma gud hela tiden. Det är ganska unikt. Som i hinduismen, man har gudar för allting och man hittar på nya hela tiden. Och sen kommer Jesus som en människa, som en person. Och föds in, lever ett liv och representerar Gud fullt ut och går i döden. För människorna, i princip alla andra religioner så ska människorna dö för sin gud. Men här kommer Gud ner och dör för sina människor. Så det är någonting helt annat han kommer med. Paulus ställde sig nu mitt på Areopagen och sa, Athena, jag ser av allting att döma att ni är mycket religiösa. När jag har gått omkring och sett era gudabilder har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. Det tycker jag är häftigt, att han står inte och fördömer liksom, ni har fel i allt ni gör, allting ni gör, allt är dåligt, utan jag ser er liksom ärliga längtan efter att hitta Gud, jag ser er uppriktiga sökande efter Gud, och här ser jag, han står åt en okänd Gud, ja, men det är honom jag pratar om, ni vet inte vem han är, ni har inget namn på honom, ni vet inte var han kom ifrån, ni vet inte vad som är hans vilja, men det vet jag, det är åt den här okända guden. Och så börjar han predika då, och så börjar han berätta. Vad ni alltså tillber utan att känna, det är det jag predikar för er. Gud är den som har skapat världen, allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord. Han bor inte i tempel som är gjord av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och andar åt allt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Så det är inte någon lokal religion, det är inte någonting som bara gäller en viss plats på jorden och sen kommer en annan sanning där, en annan sanning där. Utan från en enda människa har han skapat alla människor för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider, utsakat de gränser inom vilka de ska bo för att de ska söka Gud. Om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom. Fast han är ju egentligen inte långt borta från någon enda av oss. Till i honom är det vi lever, rör oss och är till. Så som även några av era egna skallar har sagt. Vi är av hans släkt. Även nu av Guds släkt behöver vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, eller silver eller sten. Det är ingen bild som kommer till av mänsklig konst eller fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Till han har fastställt en dag då han ska döma världen. Med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det. Sedan han erbjuder tron åt alla. Genom att uppväcka honom från det döda. Mm. Ja. Så där förklarar Paulus tydligt att det finns en gud. Fast ni tillber många. Och han är skaparen av allt. Han är ingen avbild utan han är evig. Och människan är skapad i hans avbild. Yes, vad är klockan? 20. Mm. Vi tar oss igenom den här bönen, Herrens bön. Ge oss idag vårt bröd för dagen. Och det är ju verkligen ett liv att leva i förtröstan och fritt från oro, fritt från bekymmer, fritt från att jag måste göra. Det står Matteus 6, vers 11. Någon har räknat att 366 gånger, tror jag, som det står, oroa er inte, bekymra er inte, eller var inte rädda. Det är alltså en för varje dag, till och med på skottåret. Så det är ju någonting som Gud verkligen längtar, att vi inte ska oroa oss. Och tro är ju där en motsats egentligen till oro, till bekymmer, till fruktan. Så ge oss idag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra skulder. Det är också, nu handlar det om oss. Vårt bröd för dagen och förlåt oss våra skulder. På samma sätt som vi förlåter dem som är skyldiga och står skuld till oss. Och alla de här stroferna, alla de här, vad ska vi kalla det? Småbönerna i denna då. Kom ditt rike, ske din vilja, ge oss ett bröd för dagen, förlåt oss våra skulder. Det vet vi att vi får. Eftersom det är Gud som säger att vi ska be. Vi vet att vi redan har det. Vi vet att det är vårt. För det är ett löfte från Gud. Och när vi talar det till Gud, då blir det så. Då blir det ett med oss. Så vi vet att hans rike kommer när vi ber. Vi vet att hans vilja sker när vi ber. Vi vet att vi får vårt bröd för dagen när vi ber. Och vi vet att han förlåter våra skulder när vi ber. Och för oss inte in i frestelse, utan frälst oss från den onde. På samma sätt vet vi att han för oss inte in i frestelse, utan han frälser oss från den onde. Och sen tillägger jag någon handskrift, eller om det är ett annat kapitel. För ditt är riket, din är makten och din är härligheten. Så hela den här bönen, vårt böneliv, att be av tro, det utgår från honom, från den han är och från vår relation med Gud. Och hans löften får vi tala ut, och då vet vi att vi får det vi ber om. Och då behöver vi inte sitta och rabbla våra egna begär och våra egna motiv. Jag vill ha detta, sen skulle jag vilja ha det, och jag har den önskelistan, och du är väl en liten julklappsgud, kan du komma med en säck till mig? Utan det är ett så mycket högre liv, hans tankar är så mycket högre, så mycket större, så mycket bättre. Så nu vill jag känna honom, så får vi leva ett liv, inte med en massa fysiskt materiella saker i första hand, utan i total frid, i fullkomlig glädje och helt rena inför honom. Och det är väldigt mycket större än allt annat. Sen vet han som sagt vad vi behöver innan vi ber honom om det. Och han ser till att vi har det vi behöver. Och han kan ge i överflöd. Vi kan få så mycket som vi häpnar. Men det är inte det vi söker honom för. Som Kajsa sa, vi gör inte goda gärningar för att vi ska få någonting. Utan goda gärningar flödar över att vi har fått liv, att vi har fått förlåtelse, att vi har fått allt genom honom. Och då föder vi goda gärningar. Men han kan fylla på och ge oss otroligt mycket mer än vi någonsin har drömt om. Men målet för våra liv är inte att bygga upp våra riken och Gud ska liksom komma och ge oss det vi längtar efter. Utan målet för våra liv är att bli lika honom, lära känna honom och få bli hans representant här på jorden. Så att vi är fria från oss själva. Den största friheten en människa kan uppleva, det är att vara fri från sina egna begär. Att inte vakna på morgonen och tro att det måste hända det för att jag ska bli lycklig. Om inte den är snäll mot mig, om inte min chef ger mig löneförhöjning, om jag inte får ett nytt jobb, om det inte är fint väder, om jag inte får träna som jag vill idag, om jag inte, vad det nu kan vara, så blir inte jag lycklig. Det största bundenhet och största fångenskapen när det bara handlar om jag, mig och mitt. Utan istället vakna upp på morgonen, tack Gud, idag får jag leva med dig. Ditt rike, påminn mig, vad är det för någonting? Vad har jag skapat till? Hur har du tänkt att jag ska leva? Kom min älskade son, var med mig. Vi umgås en stund, jag ska förklara, du ska få lära känna mig. Och sen går vi ut tillsammans och förvandlar den här världen till en plats som jag hade tänkt att den skulle vara från början. Och där Jesus är föredömet, där Jesus är exemplet för vårt liv, hur vi kan leva våra liv. Och som ger en sån frid och sån glädje som man längtar efter att klockan ska ringa varje morgon. Yes. Du har några minuter till. Hörru, ja, då kör vi. Nu tar vi jättekort om Matteus 17. David kommer förmodligen prata mer om detta när han pratar om hela, så jag ska ta detta på bara några minuter snabbt. Men nu är det så här att Jesus har ju vid tidiga tillfällen, lärjungarna har sett hur han framförallt botar sjuka, handlar detta om. Och de har sett honom göra detta igen och igen och igen. Och sen vid olika tillfällen så skickar han ut dem, okej, ni har sett vad jag har gjort, nu ska ni göra det. Och så gör de det, lärjungarna går ut och de botar sjuka och de får se otroliga saker hända. De får se liksom dumma besnälla, nej, stumma börjar prata, döva på sin hörsel och de får se allt detta. Och de tycker det är helt otroligt, wow, vi kan lägga händerna, vi kan göra allt. Och någon gång, så när någon är elak mot dem så tycker de, ska vi kalla ner från eld från himmel som förgör dem? Och de liksom upplever en kraft från Gud som blir så påtaglig, som blir så fysisk. Och sen här är en plats när Jesus, vi har pratat om det innan, tror jag, Jesus tar med tre av sina närmsta lärjungar. Han tar upp dem på ett berg och de får träffa Mose och Elia. Och de är borta en stund där. Och de andra lärjungarna är kvar nere, inte på berget med Jesus. Utan nu har de varit en stund utan Jesus här. Nu är de själva här och de har liksom sina erfarenheter. Så står det i vers... Nej, det skulle vara... Men det är inte den du ska ta. Nej, jag får nog läsa detta i Markus. Markus är det som drar av det som hände innan. Mm. Markus 9. De skriver ju om samma sak, men det är olika författare som skriver. På olika sätt. Eller det kanske är Matteus 17. Har ni kvar ett finger där? Ja, vi tar Matteus 17. Vers 14. Nu blir vi snabba på det. Jag är redo. När de sedan kom till folk. Okej, så är det. Jesus och de här tre, de kommer tillbaka. De kommer ner från berget. När de sedan kom till folket gick en man fram till Jesus och föll ner på knä för honom. Och sa, Herre, förbarma dig över min son. Han är månadssjuk, plågas svårt. Ofta faller han i elden, ofta i vattnet. Jag förde honom till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom. Och det står i Markus 9 om samma händelse, så står det att Mästare, jag förde till dig min son som har en stum ande. Bad den för tag i honom, slår den ner honom. Han tuggar fradga, sköt händer och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den stumma anden, men de kunde inte. Det är samma händelse. Så är det en ond ande har besatt den här sonen. Och han faller i elden och skadar sig själv och har sig. Och han har kommit till lärjungarna och de kan inte bota honom. Det gick inte. De försökte, uppenbarligen. Men han blev inte frisk. Och Jesus svarade, du fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom till mig. Och Jesus talade strängt till den onda anden och den får ut honom från det ögonblicket var pojken botad. Så här har vi det enda exemplet i evangelierna där en människa, någon ber för en människa, någon försöker men den inte blir botad. Alla tillfällen när Jesus ber för någon så blir de botade. Alla tillfällen när lärjungarna är här ber för folk så blir de botade i evangelierna. Så det är ett spännande exempel. Varför blir han inte botad när lärjungarna ber för de här? Normalt sett så brukar vi som kristna då, vi ber för någon, eller normalt sett, men det finns tillfällen, jag vet, jag har varit med om det många gånger. Jag ber för någon och den blir inte frisk. Och då börjar jag tänka, ja men då var det kanske inte Guds vilja att bota den. Gud kanske inte ville att den människan skulle bli frisk. Han kanske ville att Daniela skulle ha ont i sin fot. Så att inte hon... gör någonting dumt eller så inte hon, annars så skulle hon, jag vet inte, och så börjar man resonera och så börjar man hitta ursäkter för varför Gud inte vill bota. Men det här är det enda stället någon inte botar. Vad är det då Guds vilja att inte den här pojken skulle bli botad? För först är det en sjuk tanke, ja, Gud tycker att en del ska vara sjuka, det kan det gott vara, för då lär ni er ett och annat. Nej, han är en god Gud och han vill oss väl. Så lärjungarna försöker, men det funkar inte. Men Jesus själv kommer och rör vid den. Och då direkt botar. Så alltså var det Guds vilja att han skulle bota? Ja, hela tiden. Varför kunde inte lärjungarna? Ja, det säger Jesus. Otro. Att de inte ville tro. Men var inte det också att vissa så här grejer som man... Alltså vissa befrielser och sånt, det kräver fasta för det. Vi ska komma in på detta. Han säger ungefär så. Ska reda ut det också. För det står så här i vers 19, vi fortsätter där vi slutade. Då lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus gick de fram och frågade: varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade: därför att ni har så lite tro. Amen säger jag er, om ni har tro bara som ett senapskorn, ska ni säga till detta berg: flytta dig dit bort. Det kommer att flytta sig. Ingenting ska vara omöjligt för er. Varför har han gjort, om han nu har gjort allting, varför har han överhuvudtaget gjort sjukdomar? Sjukdomar är en konsekvens av döden som kom in i världen efter synden. När människan vänder sig bort från Gud, från allt vad han är, från helande, från liv, han är liv. Han är helande, han är allt detta. Allt det han skapade, det är tänkt att vara ett med honom, det är tänkt att leva med honom, ett beroende av honom. Och där är livet. Men utan honom så dör saker sakta, sakta bort. Så sjukdom är en konsekvens av att vara skild från Gud. Ingenting som han har skapat. Ingenting som han har skapat. Och nu är det paus. På samma sätt som mörker är avsaknad av ljus, så sjukdom avsaknad av liv, avsaknad av hälsa. Det är ingenting i sig själv. Det är liksom, det är någonting som är brist på någonting. Ja, vi fortsätter med detta. Efter paus. Välkomna tillbaka. Welcome. Ja, vi fortsätter i Matteus 17. Jag behöver ta lite till där. Den här mannen blev inte botad. Demonen var kvar när lärjungarna bad. Jesus kom och talade strängt till den onda anden. Då får hon ut av honom. Så Guds vilja var att han skulle bli botad. Vi kommer ihåg, det var där vi var. Och så sa... jag läser det igen nu i avsnittet. Då lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus gick de fram och frågade: varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade: det är bara jag som kan. Jag är Guds son, det är inte ni. Så tyvärr, jag kommer lämna er. Då kommer inga mer under att hända. Ingenting kommer att ske. Och då får ni vänta på den dag ni kommer till himlen. Så står det inte. Så sa han inte. Jag får bara. Vilken översättning har du? Nej, han sa inte så. Utan han sa: därför att ni har så lite tro. Med andra ord, hade ni haft tro hade ni kunnat bota honom. Amen säger, om ni har tro bara som ett senapskorn. Och ett senapskorn står på ett annat ställe i Bibeln. Det är det minsta av fröna. Det är så litet som man knappt ser det. Det är liksom minimalt. Om ni bara tror som ett senapskorn, så ska ni säga till detta berg. Det står inte. Då ska ni ropa till Gud. Och då kommer han att sända någon som flyttar berget. Utan det står, om ni har tro, så ska ni säga, tala till detta berg. Flytta dig dit bort. Och det kommer att flytta sig. Ingenting ska vara omöjligt för er. Alltså den versen kan man ju läsa 100 gånger och man blir lika, ska jag säga. Alltså det är sådana löften, så det finns ju ingenting, stopp längre då, ingenting ska vara omöjligt för er. Om ni har tro bara som ett senapskorn. Och vadå? Och där vet jag att många har stött sig på den. Vadå, menar du att jag inte ens har tro som ett litet senapskorn? Är det det du försöker säga? Har inte min tro ens det lilla? Jag menar att ett så litet senapskorn, i det, om du gräver ner det i rätt jord, vattnar det rätt näring, så växer det upp och blir det största av alla köksväxter, står det i Bibeln. Jag vet inte riktigt hur senaps växer ut. Men det blir tydligen väldigt stor. Ett träd. Det blir ett stort träd. Så i den lilla, som är fylld av det DNA. Det finns en förväntan på det här lilla senapskornet. Så det räcker med det lilla för att skapa ett stort träd. Så om min tro är given från Gud. Om min tro är 100% förtröstad på honom. Att jag vet vem jag är. Precis som ett senapskorn. Det, liksom, det vet ju. Det kan man inte ha ett medvetande på det sättet. Men Det är ju skapat av ett enda syfte. Att bli ett stort träd. Om jag då vet att jag är skapad av ett enda syfte. Att bli Guds avbild. Att bli lik honom. Att vara fylld med honom. Att vara en bärare av hans liv. Då kan jag tala till detta berget. Hävla upp och kasta det av. Och då ska det ske. Så tro som ett senapskorn betyder inte att du har en liten tro. Utan det betyder, det är en otrolig tro, ett senapskorn. Som liksom vet att det lilla kommer att bli så stort. Men det vet att det vet att det vet att det vet. Att det, är, det finns till för att det ska bli ett stort träd. Så bli inte missmodig av detta. Att tro att du har en liten tro. Utan uppmuntra av detta. Att, wow, tänk om jag bara kan få. Jag behöver inte få mycket från dig Gud. Men om det kommer från dig. Bara jag vet att det är 100% från dig. Och jag inte låter det blandas ut. Jag låter inte det genmanipuleras. Jag låter inte det bli något annat. Utan jag låter det landa i mitt hjärta. Min förtröstan på dig. Då räcker det. För att jag själv inte ens behöver ropa till Gud. Utan jag kan tala till problemet. Jag kan säga till en fot. Var frisk. Jag kan med min mun säga till en fot. Var frisk. I Jesu namn. Och då ska det ske. Du räckte upp handen. Vad kan vi öppna dörren? Eller lite jag tycker detta är ett av de häftiga. Zacharias, du vände på det gång och du fick mig att häpna ännu mer nästan på det här bibelstället. Tro som du ser. Du sa, tänk om det hade stått. Om du har tro som detta berg och säger till detta senapskorn. Häv dig upp och flytta dig dit. Då hade vi tyckt att det var omöjligt. Eller wow, vilken grej. Säga till ett frö och du bara flyger dit. Ja. Men här vänder han på det. Nej, tro som ett senapskorn. Säg till berget. Alltså det är så men det kan ju inte fritt från begränsningar. Om du har tro som är fullständigt grundad i honom. Fullständigt laddad i honom. Så är ingenting omöjligt. Så jag kan säga till dig, så säg åt tvn och få vingar och flyga iväg. Jag har inte tro för det. Så därför kan jag inte göra det. Och jag ser inte att det är Guds vilja att tvn ska få vingar och flyga iväg. När Jesus blev frestad i öknen av djävulen så sa han, om du är Guds son, jag vill få honom att tvivla för det, så förvandla de här stenarna till bröd. Han ville få honom liksom, testa nu, är du det? Men prova det och se om det funkar. Så ser vi om du är det. Och du säger, nej, jag lever av varje ord som går ut från Guds mun. Jag lever inte bara av bröd. Och Gud har sagt, jag är hans son. Alltså hans förtröstan är till Gud. Och som vi läste innan, hans längtan är att göra Guds vilja. Att tala ut av honom. Så det är ett löfte från Gud som kommer. Och på det kan jag tala. Så om Gud skulle säga till mig, David, säg till berget att flytta sig. Då kan jag göra. Jag säger att tro är liksom starkare än alltså, typ, vetenskapliga regler. Ja. Finns ja. Mose räcker upp sin stav. Mose räcker upp ett stav och hela havet delas. Det står som en vägg på varsin sida och ett helt folk kan gå igenom. Miljon människor går igenom ett hav som delas. Jesus går på vattnet. Och det är inte för att ja, från och med nu så ska alla gå på vattnet. Utan han gjorde det i den tiden där och då. Om det skulle behövas, om Gud säger det, då kan du gå på vattnet. Petrus kan gå på vattnet, eller gick på vattnet också. Så att känna till Guds vilja och veta vad han vill, det är det vi sätter vår tro till. Och då kan vi tala ut i full frimodighet när vi vet att vi vet att vi vet vilket är tro. Då kan vi göra det. Okej, jag berättar en berättelse. Ja. Det var... Jag litar på det. Sjödrivaren. Nej, det var... Den här skolan jag har gått på i USA... Vi åker ut på missionsresa varje år, massa olika ställen. I början åkte de bara till Mexiko. Och då kommer de då till den här staden och så en dag så ska de ha open air preaching. Alltså de börjar bara predika ute på ett torg liksom. De har satt upp högtalare och grejer och så. Och bara börja. På torg? Nej, på ett torg. Börja dela evangeliet liksom när jag berättar med Jesus. Och regnet börjar ösa ner. Och allt folket liksom börjar skingras och ja, man hör ju inget och högtalarna och det blir ju, har ju blivit stöd och ja, massa så. Så folket börjar fingras och så, och där är en kille, han bara fylls med ett hok och liksom, det är helt okej. Så han bara springer fram och tar micken från den som håller i den. Och det här torg som är omgärdat av byggnader, alltså där människor bor i de här byggnaderna runt hela vägen. Och han bara börjar ropa ut och säger att för att ni ska tro, eller vad är det han säger, för att ni ska tro, så säger jag nu att regnet upphör i Jesu namn. Och allt regnet bara så slutar direkt runt på hela det här torget. Och överallt annars regnade. Så folket kommer ju till korget, för det regnar inte. Och folk i de här byggnaderna står på sina balkonger och lyssnar. Och folk en efter en börjar ropa ut från sina balkonger, jag vill ta emot Jesus, jag vill bli frälst, liksom. Så folk ropar liksom på de här ställen runt här korget, jag vill ta emot Jesus. Vi var på Sunnebogården länge sedan. Jag var nog inte, jag vet inte, 13, 14, 15 kan. Sunnebogården, där för övrigt fick ett brännbollsträ i huvudet av Martin igår. Han sa inte vad han hade sagt. Ingenting är slant. Det var brännboll. Martin står och ska slå iväg bollen. Och alla andra står i kö efter, var i samma lag till och med. Och så tittar man upp på den som slår och så ser jag huvud efter huvud gå tillbaka. Och så tänker jag, vad är det som händer? Så kommer ett bit på flyger. Alla, jag såg vad David jag såg. Ja, då var jag inte gammal. Då var... Men vad hände med huvud? Nej, ja. Vad hände med huvud? Det blev kul. Tänkte du fotbollsmatchen? Vad sa du? Så att du skulle prata om fotbollsmatchen? Nej. Det ska vi. Nej, vad var det som hände på sändningen? Ja, det var ett annat tillfälle. Då var det... jag var där på någon slags läger, någon bibelstudie. Jag vet inte riktigt vad det var. Men i alla fall, vi hade rast och det ösregnade. Det regnade jättemycket och alla skulle hämta sina anteckningsblock, sina biblar. För vi skulle gå in till samma sal sen igen. Och det bara regnade och öste riktigt hela regnade ner. Och då, ungefär samma som Zacharias, bara någonting inom mig bara fylldes av liksom någon slags tro. Och ingen välgrundad teologi, jag kan inte jättemycket om Gud, jag är liksom ingen så här fantastiskt duktig kristen på något sätt, har ingenting med det att göra, men någonting i mig, tro, bara skrek rätt ut, i Jesu namn, sluta regna. Och då var det som att det regnet som var på väg ner, det föll ner, det tog ungefär 5 sekunder eller något, och sen bara helt stilla. Och så kunde vi alla gå in då. Och folk bara, vad är det med honom? Väder och vind lyder honom. Nej, så var det inte så när Jesus talade. Men det var fantastiskt häftigt att se hur det bara, och jag själv blev nästan chockad. Oj, nästan som i mitt intellekt trodde jag nog inte att det skulle hända. Men någonstans inom mig fanns tro. Otroligt häftigt. Vi berättade när vi var på bröllopsresa Bali också där. Med ljus kom. Och så, bara, så kom det. Men då är det någonting. Och Jesus var fylld av detta hela tiden. Ibland när någon människa blir sjuk eller någon drabbas av cancer eller någonting. Då är det som att alla kristna, okej, nu är läge, nu måste vi börja söka Gud. Nu måste vi be, nu ska vi fasta, nu behöver vi fylla oss med tro. Och så gör man det till en gärning, som du sa innan. Man tror att det är vi som ska prestera någon slags tro inför Gud här nu. Så att han kan bota den sjuka. Men Jesus, han umgås med fadern hela tiden, han fyller sig med detta, han lever av det, han blir ett med allt vad Gud är. Han gör bara det, så när någonting dyker upp, när någonting händer, då blir inte han sån, åh nej, hur ska vi göra nu? Och lärjungarna, nu har de bett för dem, ingenting händer, utan han bara direkt talar strängt, far ut! Och då gör han det. Så att vara fylld av tro, en gåva från Gud, och det får vi i gemenskapen med honom. Och då kan vi... Då, ingenting ska vara omöjligt för er, står det. När Jesus säger i vers 17, du fördärvade släkte som inte vill tro. Då pratar han ju om, det låter ganska hårt, kan man ju tycka, till början. Men det finns ju ett släkte som kommer från Adam, som kommer från där synden trädde in i världen. som inte ville tro, som var otrogen mot Gud, som valde att sätta sin trohet till någonting annat, att inte lita på det Gud sa, ät inte av den frukten. Och det släktet har levt vidare från generation till generation. Och där säger han, du fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Jesus längtar till den dagen där han inte längre behöver vara. Han längtar till den dagen när han får dö, uppstå och den heliga ande kan komma och fylla människor med tro. Ett nytt släkte, en ny Adam har kommit med Jesus. Ett nytt människosläkte som är födda av Gud och som är fyllda av tro. Och det släktet får vi tillhöra här och nu. Det släktet kan tala till ett berg och säga, hävda upp, kasta det havet och det kommer att flytta sig. Inget ska vara omöjligt för er. Så kommer vi till nischan, det du var inne på där. Då får vi slå upp istället i Markus 9. Sa vi va? Ja. Ja, det är samma berättelse fast ett annat, en annan författare som skriver om det. Vi kan läsa det stycket också, kapitel 9, vers 14 och framåt i Markus evangelium. Markus 9, 14 till 29. När de kom till de andra lärjungarna, nu kommer ner från det här berget då, som vi pratade om innan, såg de mycket folk omkring dem, skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev de mycket häpna, skyndade fram och hälsade på honom. Han frågade dem, vad är det ni diskuterar om? En man i skaran svarade honom, mästare, jag har fört till dig min son som har stum ande. Var den än får tag i honom, slå den ner honom. Han tuggar fadga, sköt händer, blir stel. Jag bad dina lärjungar att driva ut den, men de kunde inte. Intressant är ju det att de har inte umgåtts med Jesus den senaste tiden, för Jesus har varit på berget tillsammans med de andra. Så... Vad menas med en stum ande, att han inte kunde prata? Ja, en ande. En ond ande verkar det ju vara, som gör att han inte kan prata, som håller hans tunga bunden på något sätt. Ska vi se. 19. Ja. Jesus svarade dem, du släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom till mig. Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se Jesus alltså, slet den i pojken och han föll till marken, vältrade sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far, hur länge har du varit så med honom? Fadern svarade, sedan han var barn. Ofta kastade anden honom än i elden, än i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom, om du kan, säger du, allt förmår jag. Nej, allt förmår den som tror. Genast ropade barnets far, jag tror, hjälp min otro. Jesus såg att ännu mer folk strömmade till och han sa strängt till den orena anden, du stumme och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom, kom aldrig mer in i honom. Den orena anden skrek, ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös, de flesta sa att han var död. Men Jesus tog honom i handen, reste upp honom och han steg upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom, frågade de, varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade, detta slag kan endast drivas ut med bön. Sedan, bön, ja just det. Och sen så, det står bön och fasta, det är olika översättningar. Men det är en sån stjärna där, ja, och det står det med bön och fasta den längre ner. Just det. Olika handskrifter har ibland missat olika ord av någon anledning. Bibeln är i princip identisk. Hur många olika handskrifter man hittar som kommer från olika tidsåldrar. Men det finns få ord som skiljer sig ibland. Och då tycker jag ofta är det bästa att man tar med så mycket som möjligt. Så detta slag kan endast drivas ut med bön och fasta. Ska det stå då. Och vad är det för slag som endast kan drivas ut med bön och fasta? Är det en speciell slags demoner som kräver att jag inte äter på några veckor då för att de ska lyda mig? Att, är det liksom vissa demoner som kräver det? Nej, det låter ganska konstigt att liksom skulle vara beroende av det. Utan vad är det Jesus hänvisar till? Jo, det Jesus har pratat om är... ska vi se. I vers 23, Jesus sa till dem, om du kan, säger du, allt förmår den som tror. Ja, nu hittar jag inte. Genast ropade barnets far: jag tror, hjälp min otro. Jesus såg att den, jag måste bara hitta. Jag tyckte inte det var jättetydligt där. Det brukar vara jättetydligt. Jag får inte ihop det här nu. Det är ju de två ställena tillsammans. Ja, så är det. I Matteus 17 som beskriver samma vers. Mm, tillsammans med Markus. Tillsammans med Markus. Där Jesus förklarar varför de inte kunde det. Och då säger han: om ni har tro som ett senapskott ska ni säga till detta berg. Varför kan ni inte? Därför att ni har så lite tro. Att det är alltså deras otro som gör att de inte kan driva ut den onda anden. Han har även sagt i Markus 9, vers 19: du släkte som inte vill tro, hur länge ska jag vara med? Läser man båda berättelserna i sitt sammanhang så blir det ganska tydligt att det han syftar till och det han vill komma till är att tro kommer genom bön och fasta. Fasta är en, vad ska vi kalla? Ja, du har skrivit fasta. Men varför ska jag komma med fasta? Mm, nu ska vi komma in på det. What? Vad är fasta för något? Men många säger att man börjar hallucinera när man fastar. Mm. Jag spelar innebandy efter 10 dagar. Ja, 8:e dagen. Ja, nu ska jag göra så blir det rörigt. Precis, jag ska ta en... Det finns i Gamla testamentet så står det på flera ställen om att de fastar. Att folk fastar. Och den fastan verkar syfta till att man har gjort någonting fel. Man har gjort liksom en synd inför Gud. Och man vill omvända sig inför Gud. Och då klär de sig säck och aska. Och de fastar. Ibland river de sönder sina kläder. Och så är fastan en metod liksom att på något sätt späka sig själv. En slags späkningsmedel. Vad betyder späka? Späka att behandla sig själv illa. Att man själv ska lida. Jag ska lida för jag förtjänar inte detta. Jag liksom vill... Ja, idag kan ta sig uttryck om att folk skär sig och... Varför ska man syssla med sånt? Nej. Detta är ingenting som inget vi ska syssla med. Utan detta är någonting som människan själv kom på att man skulle göra. Så. Du har ju berättat precis att det var så det verkar så, användas i Gamla testamentet. Gamla testamentet var innan Jesus kom. Och detta var inte Guds vilja. Så nu pratar han om något som inte är. Okay. Och sen kommer han in på vad är fasta? Vad är det? Alltså? Yeah. Så i... Ska vi se. Matteus. Någonstans. När ni fastar grejen. Ja. Det var precis det vi läste innan. Fader vår som kommer efter. Ja, rätt fasta. Matteus 6:16. Mm. Ja. Rätt fasta. Matteus och sen 6:16. Ja, men det, jag tänker på ett annat ställe först. Just det, Matteus 9 kan vi ta. Vers 14. Så Jesus kommer ju till den här judiska kontexten, till det här judiska sammanhanget. Och de är lärda i lagen, de som lyssnar på honom. Deras förståelse av vad fasta är, det är någonstans att späka sig själv. Det är någonstans en gärningslära, någonting jag gör för att prestera någonting inför Gud, för att visa Gud min ovärdighet eller något. Hur man ska se det. Så det är deras förståelse av vad fasta är. Och de gör detta regelbundet. De fastar regelbundet och de går ofta ut liksom och visar folket att de lider, att de fastar. De har inte ätit och de visar verkligen, de har inte riktigt duschat och tvättat sig. Duscha vet jag inte om de gjorde, men bada, och de har inte... och vi vill verkligen visa folket att titta vad duktiga vi är som fasta. Kolla, ser ni? Och de menar att det är någonting som man ska göra. Och så står det, sen kom Johannes lärjungar, Johannes döparen, han är lite lärjungar. De kom fram till Jesus och frågade: varför fastar inte dina lärjungar? Både vi och fariserna fasta. Jesus svarade dem: inte kan väl brudgummens vänner sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem och då ska de fasta. Han menar alltså att fastan var en beteckning på sorg, fastan var ett tecken på att liksom man vändes om för någonting. Och här är han som brudgummen som kommer till bruden, han drar ofta den liknelsen. Och om han är där då kan de inte fasta, då är det snarare fest. Festa. Festa, inte fasta. Det är bröllopsfest. Men det ska komma dagar när brudgummen tar sig från dem och då ska de fasta. Och Jesus har ju lämnat jorden i sin fysiska kropp och flygits upp till himlen. Så vi är ju i den tiden nu och då ska vi fasta. Men så fortsätter han. Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall skulle den påsatta lappen riva bort ännu mer från den manteln. Och revan blir värre. Förstår vi den bilden? Om vi har ett par jeans. Johanna, du kan berätta. Du är ju sömmerska. Tyg krymper, ja. Och om du har nytt tyg och sen när du tvättar det, då kommer det ju krympa. Och om du då sätter det på ett gammalt tyg så rimmer det sönder ännu mer. Ja. Av det tyg som redan har krympt. Inte heller slår man nytt vin i gamla skinnsäckar. Man förvarade ju vin i säckar på den tiden. Om man gör det sprängs säckarna, vinet rinner ut, säckarna förstörs. När nytt vin häller man i nya säckar så att både vin och säckar bevaras. Vad vill Jesus säga med detta? Han vill säga att det kommer en fasta, men inte så som ni känner den. Inte så som ni vet. För här kommer den nya människan, ett nytt kärl, den nya människan liksom har nya kläder. Och då är det ett nytt sätt att fasta som gäller. Och vi kan då gå tillbaka till det vi sa innan. Matteus kapitel 6. Redan några sidor tillbaka, vers 16. Och det kommer omedelbart efter den här bönen Fader vår då. Där Jesus säger, när ni fastar. Inte om ni fastar. Utan det verkar som att han faktiskt förutsätter att vi ska fasta. Att det är någonting som kommer att hända. Jag tycker det är en härlig liksom, sak att lägga märke till. I Johannes brev så säger han att om någon syndar, som att det gör ni inte egentligen, men om ni nu skulle göra det är ju någonting som verkligen är en parentes. Om ni skulle göra det, då får ni förlåtelse Jesus. Det står inte när ni syndar. Men här står det inte om ni fastar, utan står när ni fastar. Som att det är någonting jag förväntar sig att vi ska göra. När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen, säger jag, de har fått ut sin lön. Nej, när ni fastar, när du fastar, smörj ditt huvud, tvätta ditt ansikte så att människor inte ser att du fastar, utan endast din far som är det fördolda. Då ska din far som ser det fördolda belöna dig. Så fasta, den nya fastan, är någonting annat än den gamla fastan. Men Jesus förutsätter samtidigt att vi ska fasta. Fasta är någonting som vi kan ha glädje av. Det är en gåva till oss att faktiskt vad ska jag säga? Det är också ett vapen. Ja, ett vapen. Jag gick bibelskola där de sa att ja, nu är detta fel jag säger. Jag vill bara säga det både före och efter så att vi inte tar till oss detta. Där de sa att fasta, det är som att säga till Gud, jag tänker inte ens äta förrän jag har fått det här. Som Zacharias sa, som att man skulle vrida armen på Gud. Gud, jag äter inte, nu hungerstrejkar jag. Nu ger du mig det jag vill ha, nu driver vi ut den här demonen. Eller nu. Annars så tänker jag aldrig mer äta och då dör jag. Det vill du väl inte, Gud? Och så är liksom mitt blod hamnar på dina. Ja. Utan fasta är någonting, det är en gåva till oss. Att göra någonting i den fysiska världen som förvandlar någonting i den andliga världen. På samma sätt som dopet är en gåva till oss. Det är för vår skull någonting som vi får göra för att uppleva någonting. En andlig verklighet. Att vi har blivit renade, att vi har blivit rättfärdiggjorda, att det gamla är förgånget. Dopet är en fysisk handling. Så får fastan vara en fysisk handling för oss att göra. Som får föra oss närmare Gud, kan man säga, på att vi är lika nära Gud, så det är fel uttryck. Men vi ska spalta upp det på något sätt här. Fasta, bästa beskrivningen jag har hört, det är den jag tar. det är väl i princip det här. Människan drivs, vi har fyra liksom, kategorier av begär eller strävan i våra liv. Kan delas upp på många olika sätt. Men vi har en psykolog har förklarat det här på olika sätt. Men vi har en hunger efter mat. Det är någonting som driver oss. Det är någonting som får oss att faktiskt laga mat och köpa mat och äta. För att vi behöver det. Det är någonting i oss vill ha mat. Har någon upplevt det någon gång? Hunger? Ja. Ja. Bra. Vad sa du? Det hände mig en gång när jag var fyra. Ja. Sen dess har jag levt med ett. Ja. Det andra är sexualdrift. Har någon upplevt det? Ja. Det tredje är... Vad ska jag skriva? TV. Ja, längtan efter... Jag ska skriva materiellt jag ska säga välstånd kanske slash karriär slash kanske bekvämlighet. Att ha det bättre än strävan efter att nå längre, att lyckas lite mer, efter att kunna köpa den där grejen eller vad det kan vara. Och det fjärde är en andlig hunger. Att det är fyra saker som driver oss i vårt liv, som får oss att fatta beslut, som leder oss på vår väg framåt, som gör att vi fattar beslut. Det finns drifter, det finns längtan efter någonting, det finns någonting som strävar efter någonting mer, som gör att vi inte bara sitter på röven i vårt liv och inte gör någonting, utan som driver oss. Men kärlek då? Eller pressas inte det där? Ja. Sexualdrift. Nej, det börjar med kärlek. Nej. Det är jag. Ja, men jag skulle säga att... Detta är begär. Ja, detta är begär, ja, precis. Alltså, detta är frid, kärlek och allt annat. Men, precis. Mm. Detta är begär som kan få oss att göra saker som vi kanske egentligen inte skulle göra. Alltså, vi kan ju äta oss tills vi spyr nästan. Folk kan ju gå på buffé och äta allt man vill och trycka i sig tills det är liksom inte sunt, det är inte vettigt. Kärlek kan man kan ju inte ge för mycket kärlek till människor. Så någonstans, detta begär som driver mig, som driver utifrån min längtan, utifrån mina begär, mina personliga begär. Och man tittar. Om man tittar hur det ser ut i världen så är det ju de här 1, 2, 3 som driver människor. Mm. Och verkligen, om man tittar bara på TV:n så... Vad är det? Det finns hur mycket matprogram som helst. Det är väldigt mycket att olika grejer med. Ja. Det är väldigt mycket med mat och så. Och samma tvåan. Jättemycket. Ja. Alla filmer handlar ju bara om det. Liksom. Trean. Det med. Människor lever verkligen efter karriären. Men det är alla som typ direkt tillfredsställelse. Det handlar liksom att man ska bli så nöjd som möjligt. Men hur mycket sex man än har eller hur mycket... god mat när man nu äter så liksom, man blir aldrig riktigt uppfylld. Det skapar bara ännu mer längt begär efter. Ja, och man blir ändå inte nöjd. Alltså, men vad blir jag inte nöjd? Ja, men mer, liksom. Bättre, mer. Exakt. Men det är typ oändligt. Exakt. Det är inte ens det som är målet att tillfredsställa oss. Nej. Men man lägger tusentals miljarder varje år på reklam. Genom exakt det, genom att locka med det. Genom att få oss, och det handlar bara om jag med mitt. Det handlar bara om att jag tillfredsställer mig. Och man vet att det är det som driver oss. Så det är värt att lägga så sjuka summor pengar. För att då kommer jag sälja mer, då kommer jag göra mer. Snarare än att göra en produkt som människor verkligen behöver. Alltså om inte vi hade haft någon reklam, om ingen annan hade sagt något, vi hade ju inte handlat en bråkdel av vad vi gör idag. Nej. alltså det är så mycket bedrägeri typ, eller inte bedrägeri riktigt, men de typ luras nästan. Mm. Liksom. Mm. De säger att de gör det för ditt bästa. Ja. Men det är ju bara för att de ska tjäna pengar. Ja. Och jag kommer inte vara lycklig utan det där schampos. Alltså nej, exakt. Ja. Ja. Jag vill ha det leendet på läpparna som hon har. Jag vill ha den tanken är nog mycket bättre än den andra. Ja, så om vi säger att detta är det som driver oss och som får oss att fatta beslut och som får oss att gå fram, så är det som Justina säger att de här tre är ju kanske allra största, men även den andliga hungern är stor idag. Om du säger vad vi tittar på tv, det är det här, det är, jag kan inte vad allt heter, men det var något hus här på vår gata som var med i någon tv. Ni kan också veta skidan som var Och det okända. Det är okända, ja. Och medium. Long Island medium. Väldigt mycket också det andliga. Det är fem program med dem som skit. Ja, det finns hur mycket som helst. Ja. Så det är jätteokej. Alltså så är tidningar och sånt, så har man alltid där bak spåtant och sånt. Ja. Och det ska vara okej, men när man pratar om Jesus så är det alltid. Och om vi har pratat om att striden... För man gav det. Vi har pratat om att striden står i vårt sinne. Striden. Ja. Striden om vårt sinne har vi pratat om. Att det här kampen står liksom. Det här djävulen vill. Han vill ha vår uppmärksamhet. Han vill driva oss genom vårt sinne. Om Jesus bor i mitt hjärta. Han kan aldrig komma in. Han kan ju inte komma in och liksom konkurrera med Jesus i mitt hjärta. Men han kan få mig att tänka som han tänker. Han kan få min uppmärksamhet. På fel saker. Alltså den onde. Den onde djävulen. Satan, Lucifer. Men samtidigt liksom, alltså vi... Äta är ju njutning. Sex ska ju vara njutning. Mm. Alltså, det är ju roliga saker, men det är inte liksom... Ja, jag vet inte. Det är inte huvudsaken liksom. Mm. Det är bara typ... Alltså, lite krydda på pizzan typ. Alltså allt det här, gör vi inte det för att vi vill känna oss älskade eller så. Men den, vad ska man säga, det drivet att känna sig älskad, var hamnar det någonstans? Jag är inte riktigt med på det. Nej, vi kör så här. Nu, jag ska berätta vad fastan gör då. Hungern i en fasta är ju det man brottas med först. Om jag bara dricker vatten och inte äter någon mat, då blir jag hungrig. Det är så långt är vi med. Och vi är så vana, speciellt vi som har växt upp i en modern västvärld, att minsta hunger, vi kan ta hela tiden. Vi kan ta ett litet kex, en liten macka, en frukt, en någonting. Vi mättar vår hunger konstant, hela tiden. Vi var i Etiopien och bodde ute i öknen. Då fick vi ransonera, vi kunde bara äta 3 gånger om dagen. Vi hade bara mat, fanns ingen affär. Vi kunde inte ta oss till någon affär. Så vi fick äta 3 gånger om dagen. Det var bara, alltså vi höll på att smälla av. Vi märkte vad sjukt bortskämda vi är. Och vi hade ju verkligen, så vi klarade oss, kunde äta oss mätta. Jämfört med de andra som bodde i byarna runt omkring, så hade vi ett extremt välstånd, totalt för oss. Men för oss, pekade ut Justina, jag var mycket bättre, men Justina, nej, men jag tyckte det var roligt att vi hade liksom köpt med oss godis bland annat, något kilo godis kunde inte ta med så mycket, det är viktigaste på planet, och då fick man bara äta på lördagar, ja, och då och ibland när man kom ut i köket och då hade vi lagt i ett skåp, då ingen fick röra detta, så ser man Justina så smyget att jag inte kom igen, det är väl fan. Men du kan väl säga att jag blir gravid. Ja, du blir gravid när jag blir slut. Men då blir man extra sugen på allt. Jag kunde inte bara, åh nej, jag måste åka till affären och köpa den. Nu är jag jättesugen på det. Så bara, åh nej, vi har inget. Ja, men det är bara att erkänna för oss alla att vi är ju bundna under detta. Vi är ju drivna. Varje riskorn tog slut liksom vid måltid. Och barnen var liksom... Man tog precis vad vi hade liksom. Så här, vi hade räknat ut. Detta ska vara varje mat, vi kunde inte ta lite extra. Ingen mat. Det fanns inte ett riskorn kvar på tallriken. Ingen mat slängdes kanske. Ja, det var fantastiskt. Det var jättenyttigt. Jag kommer ihåg under min tonår, jag bodde hemma. Nu är min mamma ute. Men hon fick utstå det liksom att... När jag var hungrig, då jag var helt säker på att jag kom i princip att dö. Får inte jag blev dåligt, det blev på dåligt humör. Är inte maten färdig? Fattar du inte att jag är hungrig? Jag ska äta nu, ge mig mat. Jag ska... Och blev arg och irriterad och tyckte jag hade rätt till det. För jag hade inte fått mat i rätt tid. Det är helt sjukt ju. Det är verkligen sjukt. Så tänker du med på alltså då, jag vet tror jag tar vi inte på jobbet om man får liksom lunchen blir uppskjuten en halvtimme och så åh jag dör av hunger. Och så pratar man om att hon har blodsockret och varför det har jag rätt att bli irriterad. Nu är blodsockret så låg så nu har jag rätt att skälla på dig för det var mitt blod. Istället för att hallå, vad är det för tanken? Så är någon jättearg och så säger jag okej, ja men då förstår jag. Kom till Afrika där de är hungriga. Så det kan vara en bra kamp att kämpa mot sig själv. Hunger. Varför? För att du är inte beroende. Du blir inte, du är inte något automatiskt. Du är inte skapad att bli arg för att du inte får i dig mat. Du är inte skapad bara att tänka på mat när du inte får i dig den. Det är ett missbruk vi lever i. Det är bra att säga till kroppen. Du lyder mig, kropp. Ja. Nej, men du lyder mig. Nu så ska inte du ha mat. Alltså, och det, då har vi kommit till det. Varför? För det är någonting som skapas i den andliga delen av det. När vi tar bort de här grejerna. Så att, ska vi sluta äta? Nej, det ska vi inte. Gud har gett oss mat, precis som Kajsa säger. Men att kunna göra det. Det är någonting som vi... Vad är det som skapas då? Ja. Får njuta av, det är någonting, men man kan bli lite berövad när man ser de här matmästerkocken och de, jag känner texturen i den här, och nej, då har du misslyckats totalt. Och så är det liksom världens underbaraste måltid, hälften av världens svält eller en tredjedel eller vad det är. Och så sitter de och klagar på texturen. Och liksom, du hade lite för mycket salt på den. Ja, det blir lite skit. Efter ungefär, det är inte något exakt, men ungefär efter 3 dagar. Så är inte hungern ett problem längre. Om du lever utan mat i 3 dagar. Vi tror att man dör. Människan klarar sig inte utan mat i 3 dagar. Jo, det gör man. Det är inga som helst problem. Men för när du fastnade liksom, var det så bara, okej, men nu går jag in i ett vilostadie och du tog väldigt lugnt de dagarna. Eller jobbar du som vanligt och gjorde allt som vanligt? Tror du hur jag gjorde? Då har vi ett bra exempel. Nej, det här är skolan man får lära sig. Ja. Jag jobbade som vanligt. Jag jobbade i klädesbutik. Ja. Men där var att jag fastade bara i 3 dagar. Men jag var väldigt chockad över hur lätt det var. Ja. Att fasta. Första dagen var den som var lite så här svår. Att jag kände mig lite hungrig. Men det är de andra 2 dagarna. Då var jag så här bara, men jag kanske ska fortsätta fasta. För att det bara kändes så här gött. Ja. Rensa systemet lite också. Så det var inte svårt. Rent medicinskt så är det ju en mirakelkur. Ja, det är det. För man har massa restsaker i sin kropp som man inte behöver använda. För jag har ätit för mycket. Mm. Och då använder jag ju det. För jag har inget annat att köra på. Rensar ut. Låter organen vila. Det låter liksom kroppen gå ner i ett viloläge och återhämta sig från vår sjuka missbrukar mat. Vad är det som händer andligt? Ja, vi kommer till det. Vi kommer till det. Så rent medicinskt så är det en mirakelkur. Vi fastar inte för att gå ner i vikt. Vi fastar inte liksom för att späka oss själva. Vi fastar inte... Nej, men det är farligt. Det är väldigt, väldigt noga. Bibeln pratar om... Så får vi liksom skriva till bön och fasta. Bön och fasta. Det är inte liksom någon slags självändamål, någon späkning. För risken är att man börjar ställa sig på vågen. Yes, nu har jag fastat, nu har jag gått ner så. Nej, var noga med ditt motiv, varför du fastar. Så hungern, du besegrar den. Och det är som Johanna säger, det är en fantastisk upplevelse. Att det är faktiskt jag som bestämmer min kropp, det är inte mina begär efter mat. Sexualdriften skulle jag säga försvinner efter ungefär ett dygn. Och får man inte mat så är inte det som kroppen längtar efter. Den vill ha mat i första hand. Eller för sex. Ja, jättetydligt. Som man så får man ingen erektion efter ett dygn. Vad är det? Lågpersonen är klara sen. Man får inte stånd efter ett dygn ungefär så får man inte det. Och det så det är... Det försvinner och det är inte det man längtar. Får inte maten, eller kroppen ens mat, så är det inte sex den längtar efter. Så det kan också vara ett sätt att inte vara den som brottas med det och är driven av det. Här är ett sätt att slippa det. Jag skulle säga att varje form av beroende, om det är till och med narkotika, om det är mat, om det är sex, om det är ett missbruk man har i sitt liv, så 3 dagars fasta på vatten, så bryter man ett beroende, bryter man ett sånt beteende. Så vad det än är, du är beroende, så kan du bryta det på 3 dagars vattenfasta. Ja. Rekommenderar du att man ska göra sin vardag som vanligt? Ja. Förutom att man bryter det här? Ja, om du kan så tycker jag det. Men sen kan du uppleva, första gången man fastar så rekommenderar jag inte att fasta 40 dagar. Alltså, nej, 3 dagar kan man göra. Ja, ibland första gången kanske en del kan har jättesvårt med att fasta en dag. Du kanske ska hoppa över en halv dag till att börja med. Ja. Kanske ska ta in. Men vissa jag har hört att eller jag har fastat i en dag. Det har jag gjort, men aldrig längre än det. Nej. Men ändå var kanske inte så mycket liksom. Men jag har hört vissa fasta med typ chili i vatten. Oj. Okej. Okay. Typ. Jag vill fasta i den gemensamma helgen. Alltså vad gäller medicin så kan man ju ha så här olika... Köpa in mat. Okej, okay, ja, men du tror egentligen kan man köra bara på vatten. Du retar din hunger. Om du tar något annat än vatten så retar du din hunger. Då är det värre. Ja. Då säger du till din kropp, här är någonting, kommer du ihåg? Ja. Ja. Nej, men bara te eller bara... Alltså, det är ändå det är bättre med bara vatten. Mm. Mm. Kan ni förklara alltså, hur man fastar? Alltså, hur går det till? Ja, beroende på hur länge du tänker fasta då, så kanske du ska trappa ner. Och inte äta det sista du gör, en stor kebabtallrik och efterrätt på det. Och sen inte äta på jättelänge, för då blir magen kast. Men man äter ingenting, det är inte som... Ja just det, de äter ju inte nationen. Ja, det är inte den fasta. Det är inte total avfolk som är allt utom vatten. Då väntar du där. Okay. Då går ju kebaben. Kolla på ikvaren. Ursäkta. Mm. Muslimer gör det. Vi hade ju en familj här med. Hon säger, kolla här, nu är 3 minuter, 14 sekunder kvar. För den skiftar ju. Nu får jag äta. Och hon bara, men stoppa i sig. Men det är väl så de lever i en rättegång för att äta. Ja, och så lever de i en månad. Nej. Ja. Fast de moderna muslimer har ju då iPad för olika länder. De är vilka exakt på sekunder man får äta. Så det är riktigt. De kommer lupa sig i riktigt under det. Ja. Alltså, det är inte så. Jag lever så själva sommaren. Jag lever ju ständigt fasta på muslims fasta. Jag äter hela dagen så äter jag kommer hem. Jag jobbar hela tiden. Och det är inte så att man ska vara lägen. Det är en massa del i magen. Så detta är inte en sån fasta. Detta är en fasta 24-7. Liksom. Alltså dygnet runt. På enbart vatten. Skulle jag rekommendera. Bara vatten. Och det går alldeles utmärkt. Vår kropp klarar oss väldigt bra på bara vatten. Men glöm mycket, inte att dricka länge. Vatten. Men drick vatten. Ja. Vatten är viktigt. Mm. Alltså kan man få lite. Det är 3 dagar man klarar sig utan vatten och mat. Det finns till med, alltså det finns lite, utan vatten. Om man står vatten också så dör man efter 3 dagar. Efter 3 dygn säger man, rent naturligt, mänskligt sätt. Ska man dö av att inte dricka vatten på 3 dagar? Om du varken äter eller dricker i 3 dagar. Det beror ju också på omständigheterna. Det beror på omständigheterna. Men, men om man kan bara dricka vatten typ 40 dagar eller? Ja, det beror på om du har öknen eller om du ligger i en svalsäng. Men det är Bibeln tar som exempel 40 dagar. Och sen finns det medicinska exempel, men långt till många veckor utan att det skadar någonting. Utan att, ja, men i alla fall, hungern försvinner, fasta på bara vatten. Vad var det något jag skulle säga? Hur länge man ska göra det? Ja, just det. Ja, som sagt, börja med en dag. Känner du det känns, ser du det känns... Man kan fasta 3 dagar och säga att oj, det här är inte så jobbigt längre. Och detta är inte något du ska göra varje månad, fasta liksom 20 dagar i månaden. Det är lite dumt. Men det finns perioder i mitt liv där jag märker att nej, nu börjar jag drivas av saker. Nu finns det, jag märker att det inte är sunt längre. Mm. Nu behöver jag ta en period i fasta. Och då är det bra ändå att avsätta till man får mer tid. Du behöver inte, är du ensam, du behöver inte handla mat. Du behöver inte laga mat. Du behöver inte diska. Du behöver knappt gå på toaletten mer än att kissa. Det frisätter otroligt mycket tid också. Ja, så vad går åt? Och efter några dagar så har jag har mer energi än när jag inte... Mm. Alltså jag har mycket mer energi än inte äta. Mm, det är mer klar i huvudet. Klara här, men också mer energi i kroppen. Mm. Men första rymd kan vara fruktansvärt, speciellt om man är beroende av kaffe eller något, man kan få huvudvärk, man kan må illa, det kan vara jobbigt, man tror att jag måste äta någon annans dör jag. Men det är ju att du är full av gift. Mm. som du... Men även vi som dansar så mycket? Ja, jag skulle inte rekommendera att göra det i en period av hög träningsintensitet. Okay. Men fasta 1 dygn kan du göra, det är inga problem, då kan du dansa. Mm. Men du ska inte fastna en vecka. Jag provade att spela innebandy på 8:e dagen på bara vatten. Jag spelar innebandy. Ja. 8 dagar på bara vatten. Jag såg i bokstavligt talat stjärnor. Jag var på att svartna fullständigt för ögonen. Jag liksom slow motion så här. Och jag tänkte jag ska inte göra som hycklarna. Jag ska inte se ut som att jag mår dåligt och sånt. Jag ska spela innebandy, jag ska göra allt. Och det var ju jätterunt. Jag har runt 60 kilo på styltor. Och man tappar vikt. Jag gick ner ungefär 1 kilo om dagen. Men det går man upp lika snabbt igen sen om man börjar äta. Så det är ingen blandningskul. Är det du gör det ifall man liksom gör det liksom så för det fysiska? Alltså man liksom, jag vill testa nu liksom bara... Om du ska göra det bara för ren viktnedgång. Då är det inte bra. Så är det inte för själva viktnedgången. Så det kan vara bra för att bryta ett mönster av frosseri. Men för det, sen den dagen du börjar äta, då säger ju kroppen äntligen mat. Det här gäller att laga, det här måste jag spara. Det är svårt att bryta en fasta. Exakt. Det är svårare att bryta en fasta än att fasta. Va? Alltså, när du ska börja äta igen. För då smakar ju allting. Fantastiskt. Ja, det är så ljuvligt. Du får verkligen fram alla smaker som finns. Du, jag kommer ihåg att jag åt någon jordgubbe någon gång. När efter, och jag älskar jordgubbar i vanliga fall. Det var som att bara en explosion. Det bara... Jag liksom lämnade jordens yta och så en atombomb bara exploderade runt mig av känslor, eufori och sådana så här filmer. Men det är fast att det är typ som att avvänja lyxen som man är van vid. Och sen typ uppskattar man en jordgubbe igen. Du tar kontroll över ditt liv. Det är du som bestämmer. Jag ska äta så här, så här, så här. Det är bra för mig, det är nyttigt. Från och med nu så, och för att bryta beroendet så äter jag ingenting alls ett tag. Och sen bygga upp det så som det ska vara. Disciplin, det är ordet du älskar. Men nu handlar det om bön och fasta. Att det andliga livet blir starkare. Och det är det du ska förklara här. Och utifrån det jag sa innan om fader vår, att vi ber utifrån hans vilja. Ja, men det är ju lätt att utgå från sig själv. Det är ju, vi är ju där vi är, vi lever där vi är, vi drivs av våra begär. Men det finns ett högre liv där vi inte behöver göra det. Och där vi blir ett med faderns vilja. Och då är detta en möjlighet att koppla bort allt annat som lockar. Koppla bort allt annat som drar. Så att inte sitta och fasta och sitta och kolla på massa tv-serier. Utan fasta, då kan jag faktiskt sitta och läsa bra kristna böcker. Eller rota mig i ordet. Lyssna på lovsångsmusik och fasta. Och vara i bön liksom. Och vara i den här gemenskapen. Mm. Och då... Då är det som att man kan höra Guds röst tydligt i sitt liv. För man kopplar bort mycket. Och skärpan blir på något sätt skarpare. När inte hungern är, alltså inte, när jag inte bara följer mina kroppsliga begär. Så finns det en annan skärpa. Mm. Ja. Jag tänkte på, alltså, vad är det som händer... Förlåt om jag frågar er, men i den andliga världen, liksom, ifall man står i bön för någonting, vad händer i den andliga världen när jag fastar? Händer det någonting? Jag tror det som händer, det är att du rensar bort allting annat. Dina begär, din längtan, det som har drivit dig. Och där i bönen, tillsammans med fastan, så fyller du dig med Guds tankar, med hans liv, med hans kraft. Och där finns tro. Du fylls av tro. Hur blir det liksom starkare bön? Du fylls med en starkare tro. Och precis som vi sa, om du har tro som ett senapskorn, då kan du tala till detta berg. Så din bön blir kraftigare, trons bön. Alltså, bönen blir en bön fylld av tro. Och då kan man ju verkligen tala till problem. Att vika av liksom. Och väldigt viktigt att separera från gamla testamentets fasta. Vi gör inte detta för att förtjäna någonting av Gud. Vi gör inte detta för att det är ingen gärningslära, det är ingen prestation, utan det är ett vapen, som Justina sa, för oss att vara fylld av Guds ande istället och fylld av hans liv, vara drivna av honom. Trean, längtan efter materiellt välstånd, karriär, bekvämlighet, som sagt, det är vi otroligt drivna av. Och efter... Den är svår att bli av. Ja. Ja, den är seg. Alltså det påstås att jag har inte fastnat i så lång tid att jag har upplevt det fullt ut. Men kanske runt 20 dagar, jag ska inte säga någon tid, men så småningom så försvinner det helt. Att det inte finns en längd, det finns ingen drivkraft till det. Och om jag inte är i bön då, om jag inte fyller mig med Guds, så kan man uppleva en otrolig tomhet. Kan uppleva en otrolig missmod och nästan depression och ångest. För att vad är det värt att leva? Vad är livet värt egentligen? Alltså, vad finns det? Om man tar bort det materiella då? Nej, ja, det kommer försvinna från dig. Mm. När du avstår från mat så kommer längtan efter det materiella. Mm. Längtan efter att liksom göra karriär, att uppnå mina mål på jorden, att få det materiellt bättre, att köpa saker. Det kommer försvinna. Och i dig kommer skapas en tomhet. För att det är det du alltid har levt efter. Du har alltid, vi har lärt oss det. Vi ska ha mål, vi ska ha drömmar, vi ska ha visioner, vi ska ha längtan. Och det är bra på alla sätt. Men det är inte det vi lever av. Det är inte målet för vårt liv. Så det är jätteviktigt att bönen är med här. Så att vi fyller oss med hans liv, med hans sanning om oss. Vem säger Gud att du är, Nishan? Vad har han kallat dig till? Vad är hans mer plan för ditt liv? Och så får du låta det uppfylla dig istället. Du rensar bort. Det är ju för att människor tror att de är sina drömmar, de är sitt jobb. Ja, det är där de har sin identitet, i sina drömmar, i sina planer, i sina tankar. Mm. Och då när det då tar sig ifrån så är de utan identitet ifall de inte förstår vilken de verkligen är, det är älskar av Gud, alltså i hans. Mm. Och normalt sett skulle jag säga att vi fyller oss så mycket med alla de här tre sakerna. Att vi aldrig ens har en andlig hunger. Det är ju djävulens vapen. Att han tycker ju att så länge du bara tillfredsställer alla dina behov. Vet jag många som säger, men jag behöver inte Gud. Jag har det bra som jag har det. Mm. Mitt liv funkar. Det är okej. Det är rätt. Det är... Varför är det i Afrika en mycket större hunger efter Gud? Och där är mycket lättare. Det finns väldigt mycket tro. Alltså när man ber för... När man är där liksom och det händer väldigt mycket mirakler, det händer saker. Varför? Jo, för de mättar inte sina begär med ettan, tvåan, trean. De lever i enkelhet. Maten man har precis vad man behöver för dagen för att överleva. Och man har sin hydda, man har en matta, man har en box är man jätteglad för om man har så man kan fylla med vatten eller en dunk. Så där finns ju en andlig hunger på ett helt annat sätt. För det är det som driver. Man har liksom tryckt ner de andra. Men här i vår värld så är den andliga hungern, den ja, är tyst. Den är inte så. Den är nedtryckt av de andra. Ja, vi lever av det andra. Vi ser till att mätta begären hela tiden. Så det andliga livet, anden är en. Den bryr sig inte ens människor om. Man bryr sig om, ja men vadå, vad är anden? När jag kom till Indien så var det sån jäkla andlig hunger. Alltså folk ville bara ha någonting. Och det var inte ens en nyfikenhet för att försöka hitta sanningen typ. Alltså det var bara vad som helst. Bara typ, en person var typ, det var en sån workshop som hette The Art of Dying typ. Att man skulle förbereda sig på något sätt. Så man skulle ha det bra sen när man skulle dö. Och jag tyckte det var jättekonstigt. Men den här personen ville gå på det. Så vi gick på det. Och det kostade jättemycket pengar typ, att gå kursen då. Typ, och ja, till slut gick de väl inte. Men alltså folk vill nästan ha fan själv. Det skulle inte vara det. Men de ville bara ha något andligt. Och någon undrar inte ens någonting. Ja. Stämmer ju väldigt bra överens med... med detta. Men kan man säga då att när man fastar att ettan, tvåan, trean försvinner men att fyran blir större? Ja, det skulle jag säga. Anden är en där jag ropar. Det kan ju också avslöjas din andliga unge vad du har fyllt den. Som sagt, det finns ju andra andligheter som folk fyller sig med. Ja. Hur avslöjas det? Ja. Men hur avslöjas det? När man fastar? Ja, du separerar dig från allt annat. Ja. Och du möter ditt innersta. Som aldrig förr. Det som har kvävts undan och det som har varit. Och jag tror till sist så är det en ärlig längtan efter den Gud som jag skapat till att ha gemenskap med. Som kommer fram. Mm. Men som sagt, tillsammans med bön. Jag vill bara trycka på det igen och igen och igen och igen och igen. För annars riskerar man en depression eller en späkning eller självförakt eller vad. Utan att Gud får vara den som bygger upp med sitt liv, med sin sanning. Du sa någon gång det här, och om man bara går runt och tänker på mat hela tiden, bara, så kanske det är bättre att man bara... Ja, just det. Ja, ja precis. Det är det också, att... hur ska jag uttrycka det då? Ja, men motivet hela tiden att... Om jag bara tänker på, nu måste jag fasta ändå, att jag bestämde tre, nu har jag en dag kvar. Tänker jag får äta imorgon, undrar vad jag ska äta, och jag ska nog äta det, jag ska äta det, så går jag handla som jag gjorde och handla för flera tusen och köper allt jag vill ha. Alltså, då kan jag lika gärna börja äta, för då är ju mitt fokus inte fasta längre. Nej. Då är ju det liksom fortfarande min hunger och mitt välbefinnande. Mm. Utan, man ska inte göra så. Nej, om du märker att nu så, du längtar jag bara efter att jag ska äta igen, nu vill jag bara äta igen, och du märker att du bara tänker på det och du vill bara äta igen, och om jag ska vara duktig, jag ska fasta ändå till. Om då kan du nog lika gärna äta. Jag tycker du har kontroll över de tankarna. Ja, det kan du. Mm. Nej, det där det handlar om. Alltså, om jag kommer fasta så kommer jag ju vara sugen på mat. Ja, men det om, finns... Om det bara tar över det, är det enda. För det viktiga är där att... Okej, okay, nej, men nu är inte fokus att jag tänker på det. Utan nu är fokus med min far i himlen. Och, så att går man bara planera de grejerna kan jag lika gärna gå och äta den dagen. Eller bara bryta fastan. För då är det liksom inte... bönen och fastan som är liksom jag i fokus. Självklart är målet att bryta det. Självklart är det är klart det. Att det kommer sådana tankar som jag menar, om man ska sitta och bara mata sig med de tankarna, sitta och kolla olika recept hur jag ska laga maten nästan. Mm. Ja, förstår ni? Ja. Och som Zacharias innan, det kommer ju en period, kanske vid ett tillfälle, kanske flera tillfällen, kan gå lite upp och ner det här med hunger och med längtan efter saker, men det kommer en period där man får mer energi än någonsin. Jag vet ju Stinas mamma fastade någon gång 10 dagar. Så nej, jag tror det var 17-18 dagar. Ja, visst, och då, till slut... Nej, till slut så pappa tvingade henne att bryta den för att hon tyckte det var så underbart den fastan. Hon har, det blev så, hon har inte tänkt fasta så länge, men hon bara, men detta är ju sån frihet. Så hon, alltså hon bara stod liksom klockan 5 på morgonen, stod hon och bakade massa bröd till alla i familjen och hon hade så mycket energi och mådde jättebra av den här fastan liksom. Så till slut så blev det... Pappa ville bryta den för att han var hungrig. Nej, de fastade inte ihop, utan det var väl bara... Pappa brukar ju fasta många så här. Men i alla fall. Så att till slut så... Det kan vara svårt också. Alltså man får ju verkligen säga till kroppen, nu ska du äta. Ja, och den dagen man börjar äta så finns det ju olika rekommendationer då. Men att, då ska du inte proppa i dig. Har man fastat under flera dagar, en vecka eller ännu längre, då... verkligen någonting, ja, kanske en fastpressad juice eller grönsaker som väldigt väldigt lättsmält, väldigt lugnt. Vad kan hända om man trycker mycket? Man kan dö. Så du kan ju så, ja, för att du förstör dina tarmar, de din magsäck gick inte ihop, den så man fick en kvadrullen liksom, så skickar ni exakt. Daniela, du räckte upp din hand innan för att ha din fråga. Jag tror jag var inne på det med andehunger. Var den okej? Jag är lite tveksam till vad jag ska säga om det. Men jag tror att när du trycker undan det så kommer en andlig hunger fram som du har kvävt undan innan. Och det är bra. Det är bra. Mm. Jag tror jag är fri att säga så. Känner jag. Det är den vi längtar efter någonstans. Det är den vi vill få fram. Att vad är det egentligen som jag vill ska styra mig? Vad är det jag vill släppa in? Och då är det ju Guds ande. Ja, och men om det är bön, den här fastan. Inte någon annan ande. Så kan ju den andliga hungern leda till att man plötsligt får kontakt med onda andar som inte har någonting med Gud att göra. Mm. Jag vet min vän, han fastade och han fastade i 50 dagar. Ja, 50 och dagar. Och där sista dagarna så hamnade han i ett sånt mörker. Och tog honom, ja, där han började tvivla på allt. Ja, det var han skötte inte fastan särskilt väl. Så det tog honom ett halvår, ett år att komma tillbaka till den han är nu idag igen. han är en fantastisk kille, men han hamnar i sånt mörker och depression och självmordstankar och grejer. Mm. Just för att han... Han hade inte fokus på Gud. Ja, han hade tappat fokus utan någonstans. Så det är väldigt viktigt att vara i bönen hela tiden. Att detta gör tillsammans med Gud. Detta är inte något som jag gör. Och sen efter fastan då kan jag börja prata med Gud igen. Mm. Det här gör tillsammans med Gud. Alltså målet är väldigt viktigt, att man inte gör det något självdestruktivt. Jätteviktigt. Liksom. Att alltså grunden är god. Typ. Grunden är att jag vill lära känna Gud mer. Mm. Och säga stopp till mina... Jag vill leva av anden som det pratas om flera gånger. Jag vill låta min ande som är på nytt född, som är fylld av Guds liv. Jag vill låta den styra mitt sinne. Inte mina begär. Och sen också, hur länge kan man fasta då? Och då är det... alltså efter mellan dag 21 och 40 vanligtvis. Vad jag har läst så återvänder... Hungern försvinner efter 3, 4, 5, 6, 7 dagar. Och sen kommer hungern tillbaka igen mellan dag 21 och 40. Det är det man kallar sann hunger, liksom, en verklig hunger. Och när den hungern kommer tillbaka, då är det viktigt att börja äta. Att lyssna på sig. Ja. Mm. Annars går det över till självspelet och då kan någon börja skada. Och, så. Och det är ju väldigt beroende på vem det är som fastar. Mm. Vissa är hungriga igen efter dag 21 och då är det viktigt att börja äta då, tror jag. Medan vissa är de 45, ja, 40-45. Därför står det ju när Jesus, jag har liksom förundrats över det ibland, när han är ute i öknen och frestas av djävulen. Det står att han fastade och åt bara vatten i 40 dagar. Efter 40 dagar blev han hungrig. Det låter lite konstigt, han har inte ätit 40 dagar. Men det är det Zacharias säger, att hungern kommer tillbaka. Och då... Hur kändes det när du fastade? Alltså, jag når aldrig dit. Försvinner efter några dagar? Hungern försvinner, ja, hungern är inget problem. Det kan komma ibland, efter ett tag ändå. Mm. Men annars, du tänker inte på det någonting? Nej, men under vissa dagar var jag väldigt svag i kroppen. Okay. Jag brukar ändå problem med hungern, men det är hela det här att jag vill ha någon smak i min mun. Alltså något att smaka på bara. Mm. Ja, för det kan bli så jobbig smak i munnen. Kan man inte säga det? Och sen så kommer det ju... Men riskar jag inte att reta din hunger? Han var ju dålig. Det blir klubb. Han har klubbat mig. Bosta tänderna. Ja, just det. Det är härligt att bosta tänderna. Ja. Typ i varje ting. En smak i munnen. Ja. Ja, rent fysiskt, medicin, så bara landar jättesnabbt här. Men så man stinker ju apa. Alltså du rensar kroppen från det ammoniak. Andedräkten blir förfärlig och hela kroppen kan lukta riktigt illa av alla gifter som kommer ut. Så parfym och sånt är inte fel. Det är därför Jesus... Borsta tänderna är ju att rekommendera. Det är därför Jesus sa att tvätta dig. Ja, och smörja dig med olja, för det var det de hade för den tiden som luktade gott. Mm. Var det någon som smörja håret? Eller jag fattar inte. Ja, du tänkte där med smörjelsen. Det var smörjigt huvud. Det var ju typ det som var parfym på den tiden. Ja. Att man hade oljor som luktade väldoftande olja. Så det, därför säger Jesus det, så inte går runt som något. Hur länge var de höll på med ester och sånt? Var inte det något år typ, innan de träffade kungen? Med oljor och sånt. Så det är jättegott. Man får ju vara singel om det. Och sen måste han inte... Eller får ni fasta ihop? Jag känner inte lukten du har... Men att uppmuntra att börja en dag med fasta. Och sen kan man nästa vecka eller nästa vecka. Vi kanske tar lördagen där på gemensamt sen. Ja, men ett tag så var att jag fastade varje måndag. Och det var väldigt bra. För att det är inte jättelätt kanske att fasta många dagar i rad. När man hela tiden har familjen liksom att laga mat till och så. Men att man kan göra så också. Att ja, någonstans är det ju en fastande livsstil. Att hela tiden vara medveten om att inte låta de här begären ta över. Och då kan det vara som Justina säger, kanske en gång i veckan. Kanske under en period, en vecka i månaden. Kanske under, eller bara... Ja. Som någon kyrka som jag vet om. Där fastar hela församlingen varje månad de tre första dagarna i månaden. Mm. Så gjorde man det tillsammans och så... Så också att komma samman i bönen och få kraftfullare bön. Trons bön. inte som en laggärning, inte något jag måste, men som jag har möjlighet att göra. Men som jag vill stå starkare i någonting jag ber om, så kan jag fasta. Ja, där skulle jag rekommendera snarare en fastande livsstil som du gör oavsett om du står någonting. Så den dagen som du står i någonting, då är du redan välförberedd. Som när Jesus kom till den här månadssjuka pojken, eller vad han nu var, demonbesatta. Han var redan fylld. Det var inte då Jesus drog sig undan och gav sig in i bön och fasta, utan han var redan välförberedd. Hur menar du då? Jag förstår inte. Jag menar att hela mitt liv, alltid, ska vara drivet av anden, av min ande, som är på nytt född, som är full av Gud. Så jag ska aldrig egentligen låta detta ta över. Det betyder inte att jag aldrig ska äta, men det betyder att jag tränar liksom mitt sinne, tränar min kropp och lär min kropp att böja sig under min ande. Så det är inte Nisha fråga, men när en speciell situation kommer, nu är det något jobbigt i mitt liv, ska jag då gå in i en fasta? Ja, på ett sätt är det lite för sent då. Självklart kan du göra det, men risken är att du gör det av en gärningslärare, att du får motiven, nu måste jag göra detta, och annars går det inte. Det är bättre att ha en fastande livsstil alltid. Att när det är bra med Gud, då gör jag det. Så den dagen det kommer. Och är det... Att ha det kontinuerligt. Men den här striden som Bibeln säger att köttet är alltid strid med anden. Mm. Är det att man också styrkar anden genom att fasta? Exakt. Ja. Exakt. Allt som du matar din ande. Det är liksom en perfekt sammanfattning av det jag försökt säga. Allt du matar din ande med är styrt för din ande. Ja, säg det så Daniela. Vad sa du? Striden mellan... Köttet och anden. Köttet och Bibeln säger så här, köttet och anden är alltid i strid. Och då köttet är mina begär. Det, liksom det. Och sen när man fastar så styrker man alltså anden. Mm. Så att den vinner i köttet. Och som Moder Teresa, där hon liksom bestämde sig att nej, men jag ska inte leva det här bekvämliga livet för mycket. Bekvämlighet. Utan hon tog och drog fram en matta på golvet rätt så ofta, för att varför ska jag ligga för skönt i sängen och bara tänka på att jag ska ha det så bekvämt. Så, och så var inte liksom sin kropp med att ibland är det faktiskt bra att bara ligga på en matta. Du uppskattar man sängen mer. Ja, men alltså inte det här att här sitter vi och vi har vår jättesköna soffa och nu är allt komplett i livet. Nu sitter jag där med vår telefon så här. Nu har jag upplevt meningen med mitt liv. Jag gör ingenting. Jag är totalt passiv och jag liksom har bara fött mitt eget sätt. Jag blir jättejobbig i mig själv om jag bara hemma en hel dag och allt jag gör är typ. Ja. Fylla dina egna begär. Mm. 11:59 är klockan. Yes. Så du kan väl. Då tar vi fasta på detta. Vad ber. Ja. Tack Herre för att du har gett oss fastan som ett vapen. Att du ger oss fysiska saker som vi kan ta hjälp av för att uppleva någonting andligt. Ja. Jag tackar dig för att du gör detta klart för oss var och en personligt, det som är frågetecken och det som vi inte riktigt förstår, så att vi blir grundade i dig och i din sanning och i ditt liv. Mm. Här ber jag också att du leder oss var och en i vår bibelläsning så att vi får förstå saker rätt, och tack att du hjälper oss när det gäller fasta också, att fasta på ett rätt sätt med rätt motiv. Amen. Amen.